het NOS-journaal. In de Oekraïnse stad Odessa en omgeving zitten volgens president Zelensky zo'n 1,5 miljoen mensen zonder stroom. Gisternacht was er een Russische droneaanval. Daarbij werden 2 energiecentrales geraakt. Het regionale bestuur zegt dat mensen die voor de energie in hun huis helemaal afhankelijk zijn van elektriciteit beter kunnen vertrekken. En volgens de autoriteiten kan het herstellen van de schade in Odessa in het ergste geval een paar maanden duren. Het treinverkeer tussen Sittard en Heerlen ligt nog altijd stil vanwege een grote brand in 2 loodsen met daarin een fitnesscentrum. Het vuur ontstond om even voor 3 uur. Hoe de brand uitbrak is nog niet bekend. De brandweer probeert het vuur te blussen en omdat er weinig bluswater is, moet het worden aangevoerd. Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij de brand in Sittard. Het kabinet neemt niet alle eisen over uit een brief van belangengroepen over het Nederlandse slavernijverleden, dat meldt Nieuwsuur. Onder meer Zwart Manifest en Kick-out Zwarte Piet zeggen dat ze de excuses pas accepteren als er een herstelfonds komt voor nakomelingen van slavernijslachtoffers. Ook willen ze dat Zwarte Piet verdwijnt en dat het woord neger strafbaar wordt. Het kabinet zegt met de organisaties in gesprek te blijven over de verontschuldigingen voor de slavernij. Die staan vooralsnog nog gepland voor volgende week maandag. En de politie heeft na de WK-winst van Marokko gistermiddag tientallen mensen aangehouden. Na de verrassende zege op Portugal werd in diverse Nederlandse steden zwaar vuurwerk afgestoken en werden vernielingen aangericht. De meeste aanhoudingen waren in Rotterdam en Amsterdam. Voor middernacht was het overal weer rustig. Marokko speelt nu woensdag de halve finale tegen Frankrijk. Het weer, lokaal nevel of mist, langs de kust kans op een winterse bui. Het blijft bewolkt vandaag bij een graad of 1. In het noorden en het zuiden is later vandaag nog kans op wat winterse buien. Dit was het NOS Journaal. Heb jij een eigen zaak? Met een winkel, kantoor of bedrijfshal? Dan is deze oproep voor jou. De energieprijzen zijn hoog. Dat raakt ons allemaal. Daarom besparen steeds meer mensen energie. Zet ook de knop om. Door in elk geval deuren dicht te houden waar dat kan, om zo min mogelijk warmte te verliezen. Dat scheelt geld en je spaart het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl/bedrijven. Ster. Ties Mellema en Barry Jurjes spelen Fauré op sax en vibrafoon. Een wijkjury gaat luisteren naar Beethovens 4e pianoconcert. En Fuse komt met een Spaanse mondharmonica-ster. Dat allemaal vanavond, live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Nu 15 maanden gratis voor starters. E-boekhouden.nl. Dating hoogopgeleiden? Probeer nu gratis e-matching.nl. Durft u het aan? Wijnand Bredevold woont in het noordelijkste puntje van Zwolle, in een prachtig landelijk gebied, en heeft nogal actieve steenuilen bij zijn huis, die hij voor ons opnam. Dank je, Wijnand. Hoort u zelf iets leuks in de natuur? Kan iets heel simpels zijn, dieren, wind, water, wat u maar mooi vindt. Neem het op en stuur het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Thank you. Goedemorgen. Uw geluiden ontvangen we natuurlijk altijd graag. Maar momenteel zijn we ook geïnteresseerd in verhalen van mensen die in het buitenland naar Vroege Vogels luisteren. Nederlanders voor langere tijd in het buitenland die daar wonen of werken. Of lokale bewoners die de Nederlandse taal machtig zijn. We zoeken vooral nog mensen in Zuid-Amerika. Kent u er een? Laat het ons weten. Wij willen weten hoe zit u er... Ja, of ze luisteren nu natuurlijk, dat kan ook. Ja, we willen weten hoe zit je erbij? Wat zie je als je naar buiten kijkt? Wat hoor je? Laat het ons weten via vroegevogels@bnnvara.nl. Dan maken we er een speciale uitzending over. Aan de andere kant van de oceaan in Montreal is de biodiversiteitstop gaande. Maar ja, omstandigheden werken niet bepaald mee. Veel landen hebben andere zaken aan hun hoofd, als de economie, oorlog in Oekraïne. En China is voorzitter. Toch zijn er ook mensen aanwezig, waaronder jongeren die alles op alles zetten om natuur wereldwijd te behouden en te versterken. En we hebben er straks eentje aan de telefoon. En ook spreken we Frans Timmermans. Dit eerste uur staat het... Hoe staat het met de randzeilen in ons land? En hoe schelpen worden ingezet tegen de oprukkende watercrassula? Venolijn staat klaar en een strooptocht naar de zwartvlek winteruil. En die strooptocht moet u niet te figuurlijk nemen, maar letterlijk. Want die nachtvlinders die worden gelokt met stroop. Kunnen ze lekker bijeten. Mijn naam is Menno Bentveld. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Dat was het eerste deel. Het Allegro con spirito uit de Symfonie in D groot van de Tsjech Frans Xaver Richter, uitgevoerd door de London Mozart Players. In deze decemberweken naar vlinders gaan zoeken. Wie doet dat nou? Kars Veling van de Vlinderstichting. Want op dit moment zijn er wel degelijk vlinders actief. Hadden we het vorige week over de kleine wintervlinder. Vandaag hebben we het over de zwartvlek winteruil. Verslaggever Henny Radstaak ging in 2019 met Kars Veling op stap in een bos in Culemborg. Zaklamp aan, want we zijn natuurlijk in het donker op zoek naar deze nachtvlinder. Nogal, ja. En dit is een boom waar jij, zoals je dat dan noemt, gestroopt hebt. Ja, ja. En je ziet wat ik bedoel. Echt een hele plek met ja, zo'n 20, 25 centimeter stroop. Het kleeft en het glinst nog. Maar hier is het akelig leeg. Ja. En die stroop, dat is volgens een geheim recept van Kars Veling. Ja, dat is helemaal geheim. Dat is appelstroop met heel veel suiker. En natuurlijk met hooi. Je loopt langs een boom. Oh, ook we lopen te snel. Ja, ja, ho, ho, ho. Ja, oh ja, je zit ook in zo'n vlek. Ja. En daar komen natuurlijk ja, allerlei verschillende soorten op af, op die zoetigheid. Juist. Het is ongelooflijk zoet. Er zit ook appelstroop bij om het iets dikker te maken. En de drap van trappistenbier, waar ja, een gist onder zit. Een paar flesjes leeg drinken en dan de onderste deel bewaren. En dat stop je er dan bij. Dan gaat het echt gisten. En ja, krijg je ook inderdaad wat alcoholdamp. En dat werkt echt goed voor de verspreiding van die geur. Dus daar lok je echt die beesten mee. Ik moet wel heel goed kijken, want het zijn over het algemeen bruine nachtvlinders die er nu op zitten. En ja, dit is natuurlijk, zo'n boomstam is ook helemaal bruin. En zeker met al die spleten, daar kunnen ze makkelijk tussen verdwijnen. Maar helaas, dit is nog niks. We zijn op zoek naar de zwartvlek winteruil. Ja, klopt. En als we hem gaan zien, dan zul je ook zien waar hij zijn naam aan te danken heeft. En winteruil, ja, het is een beest wat eigenlijk pas in november actief wordt. En een beetje na de eerste vorst, als het een beetje vorst geweest is, dan verschijnt hij. Dus het is echt een beest wat, tegenstelling tot de meeste vlinders, juist in de winter actief is. Okay, we zijn nu bij boom 7 en we hebben er nog 0. En ze worden dus ja, actief in de winter, hè, als het koud is, maar ja, ook in de avond natuurlijk. Het is een nachtvlinder. Klopt, ja. Ja, dat zijn toch niet de meest optimale omstandigheden voor een vlinder? Nee, dat klopt. Het zijn niet de meest optimale omstandigheden. Maar ook voor heel veel andere beesten, bijvoorbeeld voor heel veel vijanden, is dit ook een hele ja, matige tijd. He, vleermuizen, we zitten hier in een heel oud parkbos. Daar barst het van de vleermuizen. Rosse vleermuizen en watervleermuizen. Laadvliegers, allemaal ja, gek op nachtvlinders. Die zijn er nu misschien nog wel voor een deel. Ze overwinteren hier, maar ze eten niet. Dus die zijn blijven weggekropen. Dus die vlinders hebben. Ja, die zijn in winterslaap. Of, ja, ja, daarom. En die vlinders kiezen dus dit moment omdat ze dan wat minder vijanden hebben. En dat ja, betekent wel een andere investering. Want ze moeten natuurlijk tegen die kou kunnen. Is dat een soort. Ja, dat is evolutie. Ja, dat is in feite evolutie. En het blijkt te werken. Want die zwartvlek winteruil, waar we nu op zoek naar zijn, die doet het uitstekend. 30, 40 jaar geleden zat hij eigenlijk alleen in Limburg. Maar die is enorm aan het toenemen. En er zit. Ja, tot in Groningen en op de Waddeneilanden toe. Dus hij doet het echt goed. Ja. Is dat ook een soort die dan door klimaatverandering is opgerukt? Ja, waarschijnlijk wel. Dat ga je wel vanuit. Hè. Echt vanuit het zuiden naar boven gekomen is. Dan ga je ervan uit dat het klimaatverandering is. We hebben daar geen bewijs voor. Maar dat is vast en zeker het geval. Hé, hey, Kars, hierboven. Dat is... Oh, ja, hé. Hey. Ja, vliegt wel weg. Ja. Ja. Jeetje, wat was dat? Dat was een kleine wintervlinder. Een beetje zilver, satijnachtig kleurtje. Ja, echt een beetje. Helemaal als een zeiltje staat hij er zo op en met zijn vleugels omhoog. Dus daarom vallen ze ook zo op met die lantaarn erop. Die komt niet op het stroop af. Die zit hier gewoon op de boom te wachten op een vrouwtje. Want die mannetjes, het is een mannetje, want hij vloog weg. De vrouwtjes hebben helemaal geen vleugel. Dat mannetje wacht dus nu op een vrouwtje die naar boven komt. Maar nu hebben wij hem weggejaagd, dus dat is wel een beetje triest. Ja. Ja. Nou, misschien komt ze nog terug. Ja. Als dat vrouwtje hier tenminste zit. Ja, die zitten hier vast allemaal in die strooisellaag. Daar zitten de poppen. En dan komen ze uit en dan kruipen ze zo naar boven de boom in de hoop een mannetje tegen te komen. Dan paren ze en dan lopen ze door naar boven en dan zetten ze hun eitjes af. En dan is het leven weer gebeurd. Ja. Ja. Gaat dat bij die zwartvlek winteruil ook zo? Nee, de zwartvlek winteruil leeft heel lang. En zeker de vrouwtjes kunnen echt 2 maanden leven. En ze zijn nu dus op een gegeven moment actief. En als ze nu een mannetje, vrouwtje elkaar vinden, dan zal er gepaard worden. Die mannetjes die zullen dan waarschijnlijk ja, niet zo heel lang blijven leven. Hoewel ze meerdere vrouwtjes kunnen paren. Maar die vrouwtjes blijven dan gewoon nog weken, maanden leven. Ze zijn natuurlijk ook heel... Ja, heel weinig actief. Ze zijn er wel, maar ze zijn niet constant aan het rondvliegen. Hè? Dus dan slijten ze ook minder. Dus die kunnen ook heel oud worden. En dan in het voorjaar leggen ze hun eitjes. En zo'n beetje als de knoppen een beetje aan het ontbotten zijn, dan leggen ze de eitjes. Dus die kunnen echt 2 maanden leven, zo'n kleine wintervlinder. Ja, dat is een dag, een nacht. En waar zitten ze dan als pop? Als pop zitten ze in de strooisellaag. Als die kleine wintervlinder. Net als kleine wintervlinder, ja. Wat dat er gaat strooisel is heel erg belangrijk. Misschien wel leuk in deze tijd. Je ziet overal de bladeren weggeblazen worden. Ja. Natuurlijk, ik kan me voorstellen op het trottoirs waar het heel glad wordt, dan doe je dat. Maar zeker niet overal het blad weghalen, want er zit van alles tussen. En dat is ook weer een hele mooie schuilgelegenheid voor al die beesten. Dus als het niet nodig is, laat die bladeren gewoon heerlijk liggen. Precies. Kijk eens. Ja, dit is... Is dit hem? Nee. Nee? Maar het is wel ook heel leuk. Dit is de geelbruine herfstuil. De geelbruine herfstuil? Ja, en die heb ik dit jaar, had ik hem hier nog niet. Het is landelijk helemaal geen zeldzaamheid. Op de zandgronden zit hij best veel. Maar hier bij Culemborg zit hij echt op de klei. Daar heb je ze niet vaak. Maar dit is echt een hele leuke waarneming voor mezelf ook. Omdat ik hier heel weinig tegenkom. Hey. Ja, mooi. Hij kan hem heerlijk drinken, hè? Echt met zijn tong in die stroop. Ja. Fantastisch. Ja. Hij heeft een brede kop en langwerpige, een beetje gelige, geelbruine vleugels. Ja. Maar dit was een herfstuil. We zijn op zoek naar een winteruil. Juist, ja. Ze zijn zo genoemd naar de periode waarin je ze kunt zien, klopt. Natuurlijk. Ja, klopt. En die geelbruine herfstuil, die houdt binnenkort ermee op. Die zien we nu nog. En dat vind ik wel laat, hoor. Normaal zie je die echt vooral oktober. Maar goed, die zijn er dus nog. Maar die gaat op een gegeven moment echt wel dood. Terwijl die zwartvlek winteruil, die gaat de hele winter door. Als het heel koud is, zit hij stil. Dan zit hij verborgen, weggekropen. Zie je niet. Zodra er weer een beetje warme avonden zijn, dan wordt hij gewoon weer actief tot in maart toe. Dan is het wel een vette, wat is het? Slak? Ja. Oh, dat is grappig. Die zijn nog niet op het smeer afgekomen. Normaal zit hij ook echt graag op smeer. Oh, kijk, daar is de smeer. Hé, en daar zit wat op? Daar zit op. Hé, daar zit een vlinder op. We gaan nu even goed kijken, maar volgens mij... Is dit hem? Tada, juist, kijk. Ja, is dit hem? Ja, kijk, prachtig mooi, hè, die zwarte vlek met die hele lichte streepjes er doorheen. Dat is heel typisch voor die... Maar hij vindt dat licht niet echt leuk, want hij begint een beetje verstoord te kijken. Die witte adertjes door die zwarte... Ja, het is verder een bruin vlindertje. Hij lijkt een beetje op die vlinder die we net zagen. Langwerpige vleugels. Ja. Hij is ietsje donkerder van kleur. Zit met die tong lekker te snoepen. Ja, heerlijk, hè? Ja. Spinnetje ernaast. Ja, ik krijg bezoek. Ja, die is spannend. Aan kijk, hij die voelt hem even. Ja, die is helemaal voor... Ja. Maar goed, die vlinder is wel 4 keer zo groot als die spin. Maar goed, dat hoeft op zich niks te zeggen. Dit is de zwartvlek winteruil. Juist, daar ging het ons om. Ja. Wauw. Kijk eens eventjes. Nou. Het is een mooi vlindertje. Je moet het natuurlijk weten. Ja, en je moet echt naar op zoek. Hè? Je loopt er niet toevallig tegenaan. Ik bedoel, deze die op licht afkomen, komen nog wel eens op je raam zitten bijvoorbeeld. Of die vliegen een keer naar binnen toe als het licht is. Maar dit zijn echt die stroopbeesten. Ja, daar moet je echt... Daar moet je moeite voor doen. Moet je moeite voor doen, ja. Thank you. Di Masso speelde Promenade uit de Conde d'Espagne op 47 van Joaquín Turina. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035 6711 338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Marja Lodewijk uit Renesse. Vandaag was ik in Haamstede en daar fietste ik zo op het randje van de Zeepeduinen. En daar heb ik een groep van, ik denk 25, ongeveer, hè, kramsvogels gezien. Lekker winter. Peter van der Knaap uit Wateringen. Het is niet te geloven, maar hier bloeit het eerste sneeuwklopje al. Annelies Hering uit Winterswijk. Het is koud, guur en grijs. Tijdens mijn ochtendwandeling zie ik dat de inlandse eiken praktisch al hun blad nog dragen. Het is bruin, maar het zit er allemaal nog aan. Hier Trude Vettelman in Langeraar. Bij mij staat in de achtertuin de viburnum volop in bloei. Sjors Kontneres. In de polders tussen Abcoude en Vinkeveen wemelt het van eenden en ganzen. Dinsdag zie ik in de vaarten en sloten veel krakeenden en tafeleenden. En in de weilanden veel koolganzen en brandganzen. Het gezicht van de brandgans is spierwit en steekt als het licht erop valt fel af tegen de gitzwarte hals. Jimmy Scholte, Oosterbeek, zondagmorgen. Ik loop door de tuin heen en er vliegt een hele dikke hommel nog rond. 0,2 graden, zou die dat overleven? Zal een oude koningin zijn of iets? Hans de Bruin uit Sassenheim. In Park Rusthof is het zevenblad nu al met zijn duizenden aanwezig. Met Lida Valkenhof uit Maasland in Zuid-Holland. In onze voor- en onze achtertuin hebben we heel veel uitgebloeide gele zonnehoed. En daar komen iedere keer puddeltjes op af. En laatst hebben we er een paar een half uur zitten eten. Erg leuk om te zien. Dit is van de kolk van de IVN-tuin te reden. Hier aan de Veluwezoom nog nauwelijks vorst en geen herfststormen. En de zomereiken hebben uitzonderlijk lang het blad behouden. Het kleurt prachtig goudgeel in de lage winterzon. Marja Sinken uit het Zeeuwse Kruiningen. Iedere keer denk ik dat het de laatstelingen zullen zijn. De frambozen aan de struiken in onze achtertuin. Maar vandaag plukte ik toch weer een handje rode frambozen. Marijke Hilhorst, landgoed De Voorst in Eefsen. Het is ongeveer 6:30. Ik kom net terug van een wandelingetje met de hond. Het is niet koud, buiten een graad of 5. En er is een hele lichte motregen. Natuurlijk neem ik een zaklantaarn mee, want het is heel stikdonker in het bos waar ik loop. En dan in het schijnsel van de lantaarn fladderen hele kleine witte vlindertjes. Waarschijnlijk motjes. Ik zag al wel honderden en liep er tussenaf een kind in een sprookjesbos. Ik heb het nooit eerder waargenomen. Zo bijzonder. Prachtig. Jan Kiviet, fruitteler. Het appel- en perenblad is bijna gevallen. Wij kunnen gaan snoeien voor het nieuwe seizoen. Nicolas de Bruin in Saint-Laurent-sur-Gorre. Het is nu 7 december. 5:55, bijna donker. 1 graad boven nul en nog steeds komen kraanvogels over. Het zullen nou toch wel echt de laatste zijn. Wonderbaarlijk dat geluid. En naar de kraanvogel. Kerkuil. En als er iemand in Nederland zich inzette voor deze uil, was het wel Johan de Jong uit Friesland. Gisteren bereikte ons het nieuws dat hij ons iets ontvallen. Johan de Jong, kerkuilenbeschermer van het eerste uur. En toeval of niet, net toen ik hier aankwam bij Stadsdicht in het Donker, zag ik er eentje wegvliegen. Onze eigen kerkuil hier bij de werkschuur. U hoorde de passepier uit de Suite Soleriana van de Spanjaard. Hé, weer een Spanjaard. Ik weet niet of onze muzieksamensteller Reinald Ruiter naar het WK kijkt, maar Reinald, Spanje ligt eruit. Maar goed, dit was de Spanjaard, Joaquín Rodrigo, uitgevoerd door het Symfonieorkest van Asturias, onder leiding van Maximiano Valdés. Na het nieuws van 19:30, ransuilen en schelpen helpen tegen watercrassula. Tenminste, dat denken ze op Texel. We horen het zo. Maar eerst het nieuws, gelezen door Michel Koenen. Als Michel daar zit, we horen wel een eend op de buitenmicrofoon. Die vult misschien even het schaatje. Eend, gespatter. Het is nog rustig hoor, buiten. Ik ben trouwens benieuwd of nou de grote zaagbekken gearriveerd zijn. Die verwachten we hier bij Stadszicht. Die zitten er ieder jaar. Die grote eenden met een gekartelde bek. Het zijn geen tanden, hebben we vorige week gehoord. Maar ja, dat zitten gewoon karteltjes in die snavel. Daar kunnen ze vissen mee vangen. Maar goed, nu alleen nog maar wilde eenden. En Michel Koenen, zou die al op zijn plek zitten met nieuwsbericht? Nee, nog steeds niet. Nou, Michel, nu moet je even door. Ik zie hem daar rennen, daar in dat Radio 1-gebouw daar in Hilversum. Rennen, zweten. Technicus die roept, Michel, schiet op. Nee, geen Michel Koenen. Slaan we even het nieuws over. Gaan we gewoon door met onze kikkers, jongens? Ja, laat maar doen, hè. Kom maar op met die kikkers. Van verschillende Australische kikkers is op de tweede plaats geëindigd in de Australische album Top 20. Ja. De kikkers, dat nummer met die kikkers. Die kikkers hebben Olivia Newton-John in excess achter zich gelaten. En de geluiden die zijn verzameld door Australische wetenschappers onder de titel Songs of Disappearance, om aandacht te vragen voor zwaar bedreigde kikkerpopulaties down under. Dat doen die wetenschappers. Doen dat ieder jaar. Vorig jaar hadden ze een muziekstuk, Songs of Disappearance, met allemaal vogels die onder druk stonden. En die waren toen ook heel hoog geëindigd. En nu deze kikkers dus op de tweede plek. Bij de album Top 20. Kijk dat. Ik hoop dat ze meeluisteren. Van Top 2000. Misschien is dat een idee voor ons. De Songs of Disappearance. Heeft u nou zelf een mooi natuurgeluid? En lukt het u dat op te nemen? Mail het naar vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct de ransuilen en de strijd van de tesselaars tegen watercrassula. Garotin uit de Hommage a Tárrega van Gorky Turina. Al sinds 2009 telt Christine Hermsen de ransuilen in haar Brabant. Maar dit jaar zitten tot haar grote schrik echt maar heel weinig ransuilen op hun roestplekken. De vaste bomen waarin ze zich in de winter verzamelen. Wat kan daar aan de hand zijn? Samen met verslaggever Marlijn Snijders maakt Christine Hermsen haar dagelijkse telronde over de Loonse en Drunense duinen. Tot nu toe heb ik maximaal 7 uilen op de roest geteld. En ik denk dat we er vandaag van die 7-5 gaan zien. Wanneer ben je begonnen met die ransuilen? In 2007, nadat ik vogelcursus had gevolgd bij IVN Oosterwijk. En met het uilenvirus werd besmet. Zo zullen we het maar noemen, want ik weet het anders ook niet. In mei vond ik mijn eerste ransuilen echtpaar. En even later ook mijn eerste ransuilenjongen. Ja, toen was ik verkocht. Gewoon compleet verkocht. Het is zo'n mooie uil. Het is echt geweldig. Is hij mooier dan de steenuil? Ik heb de steenuil nogal hoog zitten, sorry. Dat mag, maar ik vind de ransuil mooier. Met die pluimen? Met die oorpluimpjes. En dat zijn dus geen oren. Die dienen een beetje om het humeur van de uil aan te geven. Als ze rechtop staan, dan is de uil heel alert. Liggen ze plat op de kop, dan is hij lekker relaxed ontspannen. En dan zijn er nog allerlei varianten tussendoor, maar daar weet ik ook niet van wat die allemaal betekenen. Ze heten oorpluimen, maar ze zitten dus niet op die oren. Nee. De echte oren zitten achter de gezichtssluier. En er zijn echt bij de ransuil zijn dat vrij grote gehoorgangen. Kun je echt de gezichtssluier kun je naar voren klappen, dan kun je ook de gehoorgang zien. En die zijn echt enorm. Ogen en oren van een uil die zijn gewoon vele malen beter dan die van een mens. Dus zij hebben ons nu al lang gehoord en gezien. Je kunt ze nooit ongemerkt benaderen. Er zijn zelfs uilen, zoals bijvoorbeeld een Laplanduil, die kan een muis op geluid lokaliseren onder de sneeuw. Dat is toch wel heel bijzonder. En dan feilloos vangen. Hier zitten er direct al 2. Even kijken. Of onder de boom even kijken, inspectie. Ja, wat wit, maar het is, kijk, wat nog, maar het is door de. Het is ver verregend nu. Ja. En hier, kijk, hier zie je braakballen liggen. Zie je? Oh ja. Braakballen. 3. Ja, ik zie hem. Nu is het moeilijk te zien. Even kijken. Zie je die beetje kromme tak? Ja. Ja? Ja, naar rechts. Ja, en daar in de bocht zie je een silhouet. Ja. Dat is er een. Ja. Maar we zullen dadelijk naar een boom gaan dat je hem echt ook met het blote oog nog beter kan zien. Heel de dag zitten ze hier heerlijk te rusten. En in de schemering gaan ze vliegen. En dat zijn dan verschillende uilen bij elkaar. Die zoeken elkaar dan op voor zo'n winterplekje. Ja, dat zijn echt verschillende ransuilen. Ik moet nog even goed kijken. Huh? Die zitten zo doodstil, jij loopt er gewoon zo onderdoor. Die mensen om ons heen hebben geen benul. Nee, ransuilen vind je dus op de grond. Scheidplekken. Ik zeg het maar plat. Braakballen. Goed, we gaan even naar een boom. Dan zullen we hem waarschijnlijk beter zien. Even kijken. We pakken nou hier deze boom. Oh ja, daar. Ja. Het is gewoon een donker vlekje. Ja, en soms met zeedennen. Die hebben van die hele grote dennenappels. Kun je dus ook heel makkelijk vergeten. Ik had ooit een man bij me en die had er wel 30 geteld. Het waren allemaal dennenappels. Dat was wel heel grappig. Maar nou gaat het niet zo goed met de ransuil. Ik geloof dat het met geen één uil goed gaat in Nederland. Ik moet zeggen dat wij het afgelopen broedseizoen van de steenuil is bij ons niet echt slecht geweest. Maar de kerkuil, de bosuil, dramatisch. En jouw ransuil ook? Mijn ransuilen ook. Vorig, want wij inventariseren de Loonse en Drunense duinen op jonge ransuilen. Elk broedseizoen, zeg maar de maanden mei en juni, soms begin juli ook nog. En vorig jaar hadden wij 9 broedgevallen hier. En dit jaar geen één. Echt 0. En dat is me nog nooit overkomen in heel de periode dat ik hier kom. En afgelopen winter was eigenlijk de roest had toen iets van 13 uilen maximaal. Terwijl andere jaren kon je dat getal wel omdraaien. Zat je eind 20 in de 30 uilen zaten hier. De roest was vorig jaar dus al klein. Als je weet dat ze op de roest hun partner voor het komend seizoen zoeken, want ze zijn maar voor een jaar gepaard. Ja, hoe kleiner de roest, hoe minder broedparen er natuurlijk al zijn. En, maar ja, dan ook nog een slecht muizenjaar. Misschien de droogte van het afgelopen jaar. Een hele natte periode, hele lange droge periode dat het invloed heeft gehad. Wie zal het zeggen? Dus ik durf daar ook niet echt de vinger op te leggen. Maar het, ja, er is geen enkel broedgeval. En we hebben wel vanaf... Want ik weet de broedlocaties weet ik ongeveer wel hier. Want ze zijn vrij trouw aan een broedlocatie. En dan moet je niet denken dat ze elke keer... Want ze maken gebruik van een oud kraaiennest. Dat ze elke keer datzelfde nest pakken. Maar ze hebben een gebied met een aantal nesten. Okay. Het mannetje en het vrouwtje mag dan het nest kiezen. Dus als je die locaties weet, dan weet je ook, kun je ook wat gerichter zoeken hier. En we hadden ook echt op twee locaties een roepend vrouwtje vanaf het nest. En dat hoor je dan, want er komt elke keer die roep komt van dezelfde plek vandaan. Maar er is gewoon niet gebroed. Het is helemaal overgeslagen dit jaar. Echt eeuwig zonde. De ouderuilen nemen op een gegeven moment de jonge uilen weer mee naar de winterroest. Dus dat is weer aanwas voor de winterroest. Dus dan is het een beetje, wordt het een cirkeltje. Hè? Er is weinig aanwas, de roest is klein. Dus weinig keuze in, qua broedparen, ook maar weinig stelletjes. Dus het jaar erop heb je weer kans dat er maar heel weinig uilen grootgebracht gaan worden. Ja. Ja. Helaas, helaas. Wat is je grootste vangst? Roestvangst? Een grote roestvangst was hier 53 uilen op de roest. 53. En nu dus 5 vandaag. Er kan misschien nog iets bij komen, dat de roest, want de roest bouwt op. Eind herfst beginnen ze zich al een beetje te verzamelen. En dat bouwt dan langzaam op tot zeg maar half eind december. En dan januari, februari krijgen we het kiezen van de partner, de bals. Dus de mooiste bals van alle uilen heeft de ranzaar natuurlijk. Hoe ziet die er dan uit? Het zijn hele stille uilen. Die maken eigenlijk helemaal geen lawaai. Behalve in de balsperiode hoor je het mannetje heel zacht. Hoe, hoe, hoe. En op een gegeven moment gaat hij vliegen. En dan klapt hij met de vleugels onder tegen het lichaam. Dan hoor je ook echt... Het gaat echt hard. En dan zie je hem zo cirkelen. Vrouwtje cirkelen. Oh, dat is magnifiek. Ik kan het iedereen aanraden. Ik ben bang dat ik een keer terug moet komen voor jou met de bolts. Ja. Dat is echt zo mooi. Kijk, even onder tegen die boom. Ja. Ja. Zie. Witte kak. Witte kak. Onder die tak. Mooi silhouetje. Wacht even, onder die tak. Mooi silhouetje. Ja, ik vind het leuk dat jij dat heel vaak doet, maar ik niet. Je volgt de stam. Die gaat een klein beetje schuin naar links. Ja. En anders moet je toch even mijn kijker lenen. Ja, mag ik even je kijker lenen? Jij mag even mijn... Ik heb hem. Heb je hem? Ja. Nou, stel hem scherp en kijk hoe mooi dat hij is. Ja. En wij denken dat dit een mannetje is. Oh. Hij is veel mooier dan de steenuil. Oorpluimpjes. Mooi, hè? Zo mooi. En dan blijven ze de hele nacht in zo'n boom? Of wordt er nog gevlogen? Nee, 's nachts gaan ze echt jagen. De meest voorkomende uilen van Nederland. De steenuil, de velduil, de kerkuil, de bosuil, de ransuil en de oehoe. Die hebben eigenlijk zijn uilen met 3 kleuren ogen. Je hebt uilen met gele ogen, de steenuil en de velduil. Dus kleur van de zon. Dus die uilen ze kun je ook overdag zien. En ook overdag zien jagen, met name ook in het broedseizoen. De ranzuil en de oehoe die hebben allebei oranje ogen. Dat is de kleur van de ondergaande zon. En dus die gaan in de schemering of vlak na de schemering gaan die jagen. En dan hebben we nog de uilen met zwarte ogen. Bosuilen, kerkuilen. Dat zijn de nachtjagers. Vergis je niet, alle uilen jagen 's nachts. Maar die met gele ogen kunnen dus ook overdag jagen. En die met de oranje ogen die beginnen in de schemering. Ja. En het is een ezelsbrug voor deze uilen, want dat geldt niet voor alle uilen over de hele wereld. Dat moet ik er wel bij vertellen. Denk je nou dat het in andere provincies ook zo slecht gaat als hier in Brabant? Er is natuurlijk geen landelijke werkgroep voor de ransuil, dat is jammer. Wat ik van Bernice Goff vind, dus van het meetnet nestkaarten van Sovon heb begrepen, is dat alle uilen dit jaar dramatisch achterblijven. Dus ik denk dat het een beetje landelijk is dit jaar, ja. Helaas. Jammer. Om beter in kaart te brengen hoeveel ransuilen er nu in ons land zijn, roept Christine Hermsen mensen op die een uil hebben gezien het door te geven aan de uilenwerkgroep Oosterwijk. Voor alle informatie kijk op onze website vroegevogels.bnnvara.nl. Een fragment uit de tweede acte van de balletpantomime Scaramouche, opus 71 van Jean Sibelius. Het is misschien wel de vervelendste plant van Nederland, de watercrassula. Dat zegt Thomas van der Es, boswachter op Texel. Ook bij Dorpszicht, natuurgebied op het noorden van het eiland, hebben ze er last van. Maar deze week is hier een proef gestart. Een dik pak schelpen op de oevers van de plas moeten watercrassula indammen. Verslaggever Pleunaerts gaat met Thomas van der Es op stap. Ze zijn wel flink bezig, hè? Ja, het is echt even actie op dit deel van het eiland. Met een aantal graafmachines die nu de schelpen zeg maar, over de oever aan het uitsmeren zijn, als het ware. Ondertussen zeg maar, wordt dit waterlichaam ook leeggepompt. Je ziet in een buis liggen. Zodat de oeverzone mooi vrij is om te kunnen werken. Bovendien zie je ook iemand in een hesje continu zeg maar, het werk begeleiden. Omdat dit gebied is besmet met watercrassula. Die lichtgroene waas die je daar ziet, een beetje gifgroen-geel is het eigenlijk. Dat is bijna volledig bedekt met die invasieve exoot. En wat je natuurlijk wilt voorkomen is dat machines die straks weer elders op het land of op het eiland aan het werk gaan, besmet zijn met watercrassula. Want daarmee verspreid je. Thomas, nog even kort. Wat is het nou precies, die watercrassula? Ja, het is een plant, een vijverplant uit Australië, dat via de handel in Nederland is terechtgekomen. En echt voor grote problemen zorgt op dit moment. Heel veel kwetsbare vennen in Brabant, maar ook duinvalleien in Zeeland. Die zijn volledig ingenomen door watercrassula. En dat betekent dat er een volledige eentonige bedekking komt van een woekerende plant. Waardoor alle andere vegetatie weggaat. Amfibieën geen eitjes meer kunnen afzetten. Libellen niet meer kunnen grootkomen. Vogels er niet meer in kunnen fourageren. Ja, kortom een ramp. En ja, dat is wat het plantje doet. En dat is ook de reden dat we hier al die maatregelen treffen om Texel zo goed als watercrassula vrij te houden. Voorheen lag hier dus een hele grote kreek. 5-6 jaar geleden was dit gebied opgeleverd als nieuwe natuur op Texel. Onderdeel van de NNN, het natuurnetwerk. En dat is echt nog een gruttelbolwerk hoor. Want hier zit 35 territoria in goede jaren. Tureluur doet het hartstikke goed. Schollexters, veldleeuwerikken, graspiepers. Ja, en dat in een heel mooi kruidenrijk landschap. Maar helaas dus een hele grote besmetting met watercrassula. Waardoor één kreek volledig bezet was, bezaaid was eigenlijk met die woekeraar. Nou, toen is besloten om die kreek daar te dempen met schone grond, met zand. Nou, dat werk is nu net achter de rug, maar gedurende dat werk stond ik hier ook met Mark Plomp. En toen zagen we dus ook het probleem in een nieuw water ontstaan. Opnieuw besmetting met watercrassula. Ja, dan vrees je weer voor een demping. Volledig verwijderen eigenlijk van de plant, dat gaat echt niet. Dus dempen is dan de enige oplossing. Dat is hoe het normaal hier gaat, hè? Ja, bij grote besmetting is eliminatie van de soort, dus het afdekken met schone grond, de veiligste oplossing om er vanaf te komen. En andere opties zijn risicovol. Maar de minst risicovolle oplossing die blijkt toch te zijn afdekken met schelpen in dit geval. Het water op peil houden, zodat de plant het slechter gaat doen, niet gaat toenemen. En dat die schelpen ondertussen hun werk kunnen doen voor vogels die daar willen broeden. Kom, we kijken even naar die schelpenlaag. Want zijn dat gewoon Nederlandse schelpen? Ja, er zijn een aantal winningsgebieden zeg maar, voor schelpen. Deze komen inderdaad uit twee erkende winningsgebieden vlakbij het eiland. Wordt vaker op Texel dus toegepast op allerlei eilandjes langs de Waddendijk. Om dus broedvogels te verleiden om te komen broeden. Met name ook bijvoorbeeld de grote sterren. Die normaal gesproken op Texel met hele hoge aantallen ook op schelpeilanden broedt. Hoe dik wordt die laag? Ja, nou, zo ziet het er wel heel indrukwekkend uit met al die hopen. Maar op sommige plekken, op de oeverlijn, dus tegen het water aan, zal die laag 50 centimeter zijn. Dat is echt mega. Dus een dik pakket, een hele stevige basis, waarmee de verwachting is dat er geen licht meer op die mogelijke groeiplaatsen komt op de oeverzone. Maar ook het peil van het water zal constant blijven. Dus er komt geen fluctuatie op. We zullen het water op een bepaald niveau laten. En door de hoeveelheid schelpen zal ook de waterkwaliteit hier veranderen. Nou, en om dat goed te kunnen volgen gaan we er echt met de neus bovenop zitten door het te volgen. Het wordt echt gewoon strak gemonitord. De pH zal omhoog gaan en dat kan weer zorgen voor minder interessante groeicondities voor die watercrassula. Ja, een paar weken geleden was ik met iemand van Stichting Margeveen, Janneke van der Loop. En die vertelde mij dat zij eigenlijk voorstander was van ruimte maken voor de concurrent eigenlijk van die waterkrassula. Is dit niet een beetje een rigoureuze oplossing? Te rigoureus? Ja, zeker. En we doen dit ook omdat we op Texel staan. Janneke is gelukkig ook heel nauw betrokken bij Dorpszicht. Ik heb er meermalig hier in het terrein ook mogen aanhoren over adviezen. En Texel, ja, daar kun je misschien proberen om richting een zeer beheersbare situatie te gaan. En op heel veel plekken in het land is dat helaas niet meer mogelijk. En concurrentie bevorderen kan daar nog bijdragen aan een beheersbaardere situatie. Maar wegkrijgen van waterkruiselaar is daar opgegeven. En hier zie je in ieder geval de afgelopen jaren besmettingen. Wordt op ingegrepen en dan is de situatie weer nul. En krijg je hele kleine plekjes waar eens een plant op duikt. En ja, daar moeten we een truc voor gaan bedenken met alle gebiedsbeheerders op Texel om daar heel kort bovenop te gaan zitten. Thomas van de S maakt even een fotootje van de enorme graafmachine die aan het werk is. Ja, hopelijk wordt het een rond verhaaltje natuurlijk. Dat ik nu foto's maak van een graafmachine die schelpen neerlegt. Hè, en alle energie die het al gekost heeft om te motiveren dat we dit heel graag willen proberen. Tot natuurlijk het aanstaande voorjaar met die jonge pullies van een kluut en een schoolhekster. Laat je het ons weten wat het wordt? Ja, zeker. Ja, ieder nest wat hier gaat zitten, dat wordt gevierd. Ook eerlijk zijn als het niet werkt, hè? Absoluut. Nee, maar dat is het ook. En daarom is het ook spannend. Absoluut. En hoe zit het in het water? Want daar zit die krassula toch denk ik ook? Ja, in principe zien ze zo'n gebied met zo'n grote haard van planten als volledig besmet. Dus ook het water is besmet met waterkruisula. Alleen als dat water stilstaat, dus op een gegeven moment die schelpen liggen erop en het waterpeil wordt op een constant niveau gelaten, ja, dan kan het ook niet meer bewegen. Maar het kan ook niet meer in aanraking komen met bijvoorbeeld ganzen die er doorheen lopen te scharrelen, die het weer mee kunnen nemen aan hun pootjes. Of machines die er aan het werk zijn. Of ja, begrazing wat opeens met zijn poten tussen de planten staat. Dus ja, het waterlichaam is nog steeds een waterkruiselaargebied, maar een niet meer bereikbaar waterkruiselaargebied. Thomas, waar staan we nu? We staan nu bij het Wagenjot, een van de gebieden van natuurmonumenten. En ja, het is windstil en je ziet prachtige groepen vogels die nu geclusterd bij elkaar staan. De kluten bijvoorbeeld, de wulpen. En hier op de voorhand zie je nog de resten van het broedseizoen, namelijk een dun laagje schelpen. Dat is belangrijk, hè, voor die vogels? Ja, zeker. Ja, soms vind je dat nog spontaan in Nederland, als de zee het brengt aan de kust in de delta. Maar dat is zo zeldzaam geworden dat ook op een kunstmatige manier schelpeilandjes worden aangelegd hier. En kijk, die kluten die daar bijvoorbeeld staan. Ja, als je hier in juni bent, ja, dan kan je hier fantastisch langs de weg volwassen kluten zien met van die hele kleine donzige pulletjes, de jonge kluten. En het zijn kwetsbare vogels. Ze broeden gewoon op de grond en in dit geval tussen de schelpen. Maken dus geen uitgebreid nest. Het is 3 keer draaien met de kont. En dat bieden we ze hier aan eigenlijk, de vogels. Maar hier ligt dan een dun laagje en jullie zijn waar we net waren, daar ligt een hele dikke laag, hè? Dat is wel een verschil. Dat is een heel groot verschil. En het doel is namelijk ook tweeledig. We willen daar met een trucje vogels verleiden om te komen broeden. Maar het hogere doel is daar het verdrukken van waterkruiselaar. Het ziet er wel prachtig uit zo, met dat licht. Ja, echt fantastisch. Ja, spiegelglad. En ja, net hoorden we zelfs de vleugelslagen van overvliegende eenden. En je ziet allemaal kringen ontstaan van een rond paraderende berg heen. Kijk, hier komt Smientje aan. Zo ligt Texel er niet iedere dag bij trouwens, hoor. Het kan hier echt spoken en stormen en koud zijn. Maar ja, dit zijn geschenkjes inderdaad. Als de wind wegvalt, ja, dan wordt de akoestiek goed. En, Welke soorten verwacht je die er allemaal gaan profiteren van die schelpen? Ja, het is glazen bolwerk natuurlijk, want we kennen het gedrag van vogels op Texel. Maar ja, ik hoop heel erg op kluut, schoolhekster. En het zou heel fijn zijn als er een koppeltje visdieven gaat broeden. Want visdieven zijn heel goed in luchtverdediging. En als er visdieven gaan zitten, dan gaan ze zo goed inzetten op die luchtverdediging dat zwarte kraaien en kleine mantelmeeuwen die het voorzien hebben op jonge gruttopullen het heel zwaar gaan krijgen. Dus ik hoop echt op de visdief. Dan gaat de vlag uit. Nou, wie weet. Ja, het is afwachten. Aldus Thomas van der S op Texel samen met verslaggever Pleun Aarts. kreeg een leuk filmpje binnen. Staat op onze website met bijbehorend geluid. Het geblaf van een ree. En gewoonlijk maken reeën dit geluid als ze opgeschrikt worden door iets dat ze niet kennen. Maar in dit geval, en dat kunt u zien op het filmpje van Gerwin Ketz, komt het ree juist nieuwsgierig heel dichtbij gelopen. En dat is toch wel heel bijzonder gedrag. Hertzer van der Wal van kenniscentrum Reeën, aan wie we dit hebben voorgelegd, denkt dat het dier in Gerco misschien een boomstam ziet. En in zijn stilstaande hond een soortgenoot. Reeën zien slecht, vandaar. En toen het ree doorkreeg dat Gerwin geen boomstam was en zijn hond geen ree, toen ging het dier er vandoor. Bekijk het filmpje op vroegevogels.bnnvara.nl. Tot zo, na achten. NPO Radio 1. En ik zie mijn overbuurman, zijn vrouw, hardhandig echt in elkaar slaan. Wie getuige is van huiselijk geweld kan bellen met Veilig Thuis. Welkom bij Veilig Thuis. Het advies en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Toch doen burgers zelden een melding bij Veilig Thuis. De organisatie kampt met hardnekkige beeldvorming. Mensen kunnen bijvoorbeeld bang zijn dat Veilig Thuis hard ingaat in de zin van dat ze echt naar je huis komen met politie en al, kinderen uit huis plaatsen. Nou, en dat is een beeld wat eigenlijk niet klopt. Huiselijk geweld, waar moet ik heen? Vanavond om 7 uur bij KRO-NCRV in Pointer. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Vanavond in Alles is Familie. Ik heb Suriname nooit zo goed leren kennen. Omdat ik niet opgegroeid ben met mijn vader. Dat je ziet hoe liefdevol die is. Ja. Bang om te ontdekken dat hoeveel Suriname heeft. Nou, dat is misschien wel de spijker op zijn kop, ja. Alles is Familie. Vanavond om 8:45 bij BNNVARA op NPO 2. Dit is Jani. Hi, namaste, Jani. Jani heeft HIV. Maar omdat ze transgender is, krijgt ze niet de zorg die ze nodig heeft. Net als vele andere transvrouwen in Indonesië en miljoenen mensen wereldwijd. Puur om wie ze zijn, waar ze wonen of van wie ze houden. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Help AIDSfonds om mensen als Jani van zorg te verzekeren. Doneer nu. Ga naar aidsfonds.nl. Deze reclame gaat over het Nederlands Supermarktfonds van Annexum. U belegt in 43 supermarktobjecten die verhuurd zijn aan de bekende ketens. Instappen kan vanaf circa €17.000 en u krijgt 2 keer per jaar een rendementsuitkering. Deze emissie kwalificeert voor een herinvesteringsreserve. Beleggen in het fonds kent risico's die tot gevolg kunnen hebben dat de waarde van de inleg daalt, zoals het risicowaardedaling van het vastgoed, het hefboomrisico en het verhandelbaarheidsrisico. Download het prospectus via annexum.nl/nsf. Iedereen heeft recht op levensreddende zorg. Doneer nu op aidsfonds.nl. Ja, oudejaarsavond kan het gebeuren. Dan maak je kans op de hoofdprijs van 30 miljoen, belastingvrij. Of op een van die 200 elektrische minis. Koop je oudejaarslot nu in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. 8:00, Michel Koenen met het NOS-journaal. In de Oekraïnse stad Odessa en omgeving zitten zo'n 1,5 miljoen mensen zonder stroom. Door een Russische droneaanval in de nacht van vrijdag op zaterdag zijn 2 energiecentrales geraakt. Volgens de autoriteiten kan het herstel van de schade in het ergste geval een paar maanden duren. Mensen die voor de energie in huis afhankelijk zijn van energie krijgen het advies om te vertrekken. In Sittard woedt een grote brand in 2 loodsen met daarin een fitnesscentrum. Het vuur ontstond om 3:00. Hoe de brand uit kon breken is nog niet bekend. Omdat er weinig bluswater is, moet de brandweer het aanvoeren en dat maakt het blussen lastig. Vanwege de brand rijden er voorlopig nog geen treinen tussen Sittard en Heerlen. Het kabinet neemt niet alle eisen over uit een brief van belangengroepen over het Nederlandse slavernijverleden, dat meldt Nieuwsuur. Onder meer Zwart Manifest en Kick-out Zwarte Piet zeggen dat ze de excuses pas accepteren als er onder meer een herstelfonds komt voor nakomelingen van slavernijslachtoffers. Het kabinet zegt met de organisaties in gesprek te blijven over de verontschuldigingen voor de slavernij. In IJsland zijn de Europese filmprijzen uitgereikt, de EFA's. De Nederlandse film Knor, die eerder 3 Gouden Kalveren won, viel buiten de prijzen. Grote winnaar in Reykjavik werd Triangle of Sadness. De Frans-Duits-Zweeds-Britse inzending won de prijs voor beste film, beste acteur en beste regisseur. En de animatiefilm Knor gaat over het meisje Babs. Ze krijgt voor haar 9e verjaardag een varkentje uit Amerika tot groot ongenoegen van haar ouders. De film wordt de Nederlandse inzending voor de Oscars. Als alles goed gaat, gaat over ruim een half uur voor het eerst een commercieel ruimtevaartuig naar de maan. Het bestaat onder meer uit een lander uit Japan en een wagentje uit de Verenigde Arabische Emiraten. De missie is opgezet door het Japanse bedrijf iSpace, dat op zoek gaat naar grondstoffen en water op de maan. Het ruimtevaartuig vertrekt vanaf een basis in Florida en neemt een grote omweg. Het landt op zijn vroegst in maart op de maan, is de verwachting. En afgelopen woensdag is er een baby geboren op een KLM-vlucht van Ecuador naar Spanje. Een paar uur voor de tussenlanding op Schiphol kreeg een vrouw last van haar buik. Ze wist niet dat ze zwanger was, maar kreeg op het toilet persweeën. Na twee keer persen had ze de baby al in handen, zegt het ziekenhuis waar de vrouw nu ligt met haar kind. De twee artsen en een verpleegkundige die toevallig aan boord waren, hielpen bij de bevalling. De baby heet Maximiliano en is vernoemd naar een van de helpers. Zodra het mogelijk is, zullen moeder en kind weer verder reizen. Het weer nog, lokaal nevel of mist. Langs de kust kans op een winterse bui. Blijft bewolkt vandaag bij een graad of 1. In het noorden en het zuiden nog kans op wat winterse buien later vandaag. Morgen dan in de loop van de dag wat zon. De temperatuur die komt dan amper boven het vriespunt, net zoals vandaag. Dit was het NOS Journaal. Hallo, gezellig ben jij. Ja, maar er moeten nog wat offertes en facturen de deur uit. Met e-boekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En waren die offertes en facturen al lang verstuurd? e-boekhouden.nl. Al 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Geen kerst zonder Bach. De Nederlandse Bachvereniging speelt als geen ander het monumentale Weihnachtsoratorium. Vanaf 11 december door heel Nederland. Bestel direct kaarten via bachvereniging.nl/kerst. Niemand vlucht vrijwillig. Na een lange tocht vol ontberingen hoop je in Nederland op een veilige toekomst. Maar je wordt weggestopt in een mensonwaardige noodopvang, waar je eindeloos moet wachten en geen zicht hebt op een toekomst. Ik ben Jean-Guy Macroy, ambassadeur van Vluchtelingenwerk. En samen zetten wij ons in voor een menswaardige opvang van vluchtelingen. Help mee op vluchtelingenwerk.nl. Vier kerst met het Weihnachtsoratorium. Ga naar bachvereniging.nl/kerst. Ties Mellema en Barry Jurjes spelen Forêt op sax en vibrafoon. Een wijkjury gaat luisteren naar Beethovens vierde pianoconcert. En Fuse komt met een Spaanse mondharmonica-ster. Dat allemaal vanavond, live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. Goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. Ik sta hier buiten met Erik Meesters, verbonden aan Wageningen Universiteit en Research Center. Gespecialiseerd in tropische ecologie en koraal. Erik, koude boel voor jou hier, hè? Ja, heel koud, maar ook wel heel mooi hier, hoor. Ik vind dat die rietkragen, dat vind ik echt fascinerend. En er leven natuurlijk heel veel vogels en planten tussen. En nou ja, het is een beetje parallel met een koraalrif. Want een koraalrif, dat vormt eigenlijk ook zo'n hele habitat waar allerlei beesten kunnen leven. En dat doet eigenlijk riet ook. En er is nog iets heel raars met riet natuurlijk. Aan de landzijde gaat het eigenlijk langzaam dood. En het groeit zeg maar richting het water, hè, steeds ja. Verder naar buiten. En een koraalrif doet dat eigenlijk ook. Het groeit richting het licht. En als het de oppervlakte bereikt, dan gaat het eigenlijk dood. Dus het is heel raar. Iets wat eigenlijk zijn eigen ondergang creëert. Wat wonderlijk. Ja. En tegelijkertijd bron van leven voor heel veel organismen die erop en rond zitten. Ja, natuurlijk. Zo'n koraalrif is natuurlijk eigenlijk niet te vergelijken. Ik bedoel, het is natuurlijk veel biodiverser. Er zitten natuurlijk veel meer planten en dieren dan tussen dat riet en zo. Maar toch, er zijn in de natuur allerlei parallellen te trekken, zeg maar. En voor mij als ecoloog is dat eigenlijk het leukste. Dat je dat soort relaties ziet en dat die overal bestaan. Hè. En echt familie van koraal, groeit dat hier? In de Noordzee. In de Noordzee hebben we wel wat Dodemansduin, heet dat. Dat is ook eigenlijk een zacht koraal. Dus we hebben wel een heel klein beetje koraal in de Noordzee. Maar dat heet Dodemansduim, hè? Ja. Ik heb het wel eens gezien, zo'n witte duim, zo'n vinger die je recht omhoog ziet staan. Ja, van die hele kleine poliepjes op. Nou, goed dat je er bent. We gaan zo direct praten over koraal in het Caribisch gebied. Leuk. Goedemorgen. In dit tweede uur het koraal op Bonaire. De Venolijn, de kolom van Mohamed Benzakour. Het vernatten van het Limburgse Geuldal. En we bellen met Evie Vet, klimaatjongeren op de VN-top in Montreal, die op dit moment gaande is. Tot 10 uur is dit. Vliegt er nog iets leuks over? Ja, maar maakt niet veel. Nou ja, de wilde eend dan. Ook goed. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het eerste deel, het Allegro uit het derde Concerto Grosso in G-klein, opus 3, nummer 2 van de Italiaan Francesco Geminiani, uitgevoerd door de Academy of Ancient Music. Het koraalrif van Bonaire wordt al decennia bedreigd door menselijk toedoen. En nu is daar een nieuwe bedreiging bij, het kunstmatige strand van vakantieresort Chocogo. We praten hierover met Erik Meesters, marine-ecoloog bij Wageningen University and Research. Goedemorgen nogmaals, Erik. Een kunstmatig strand, schets dat even. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, je moet je voorstellen dat het een soort bak van zand is die eigenlijk op de kust wordt neergegooid. En dan is het eigenlijk maar afwachten wat er gebeurt. Maar dat zand, dat halen ze dan op een andere plek weg? Ja, in dit geval komt het van Frans Guyana. Dat is rivierzand. Dat is een groot exportproduct daar. Dat wordt eigenlijk over de hele wereld door de stranden aangelegd. En soms in Parijs zelfs. Ja. En dat zand dat moet ergens vandaan komen. En Guyana heeft heel veel rivierzand en dat exporteren ze. Dus dat kun je kopen en dat ligt niet zo ver weg van Bonaire. En dan lig je eigenlijk op een strand uit Franse Guyana. Ja. Ik begrijp dat er ook nog gedoe was met vergunning. Er was in eerste instantie geen vergunning en later wel. Mensen maakten zich al zorgen over dat het strand daar zou komen. Ja, er zijn natuurlijk wel regels en daar wordt er ook wel op toegezien. Maar ja, soms dan vinden mensen toch omwegen om daar... Wat is er gebeurd? Want ik begon met mijn verhaal over koraal. Je bent een koraal-expert en nu dit strand. Er is een hotel aangelegd en daar wil men heel graag een strand bij hebben. En dat is natuurlijk wel te begrijpen voor de toeristen. Maar er was geen strand, dus heeft men dat daar neergelegd. En daarna is eigenlijk dus een hele ophef over ontstaan. Want er was geen toestemming voor. En toen is aan mij gevraagd, aan Wageningen Universiteit en Research, om daar onderzoek naar dat zand te doen. En te bepalen of dat hoe slecht dat is voor het koraalrif. Maar wat is er gebeurd? Want voor de kust ligt koraal of direct? Ja. Nou, op Bonaire ligt natuurlijk heel veel koraal. Daar is het eigenlijk beroemd voor. En Ja, koraal is kwetsbaar en het staat heel erg onder druk door vervuiling van waterkwaliteit gaat achteruit doordat er steeds meer gebouwd wordt in de kustzone. En ook omdat vaak die kleine eilanden hebben geen goede rioolwaterzuivering. Dus in de loop van de tijd zijn die problemen alleen maar groter geworden omdat de bevolking is heel erg daar komen we zo op, maar ja. Even op het koraal. Dat koraal ligt direct voor ligt de direct plek voor waar de kust. Ja. Je loopt zo het water in en je staat met je tenen op het koraal. Oké, okay. En wat is er nou met dit zand gebeurd dan? Nou, dit zand, dat is eigenlijk dat strand, het kunstmatig strand, dat was niet goed beschermd, zodat het niet weg kon stromen. En er is heel veel regen gevallen. En dat gebeurt elk jaar eigenlijk. En het zand is eigenlijk gewoon de zee ingespoeld voor een groot deel. Daar was een stukje, een muurtje omheen gelegd, begreep ik. Een zo laag in het water, dat het zand een beetje besplekt nou, zou niet in het water. Dus in dit geval lag het strand echt wel op het land. Mm-hmm. Het wordt soms ook in het water aangelegd. Nou ja, dan is het meteen afgelopen met die koralen die daar voor de kust liggen. Maar in dit geval is het strand op het land aangelegd met een klein muurtje eromheen. Maar ja, er waait daar altijd een passaatwind, een hele stevige wind. Dus die blaast al dat zand langzaam richting het water, want die komt van de andere kant, zeg maar. En daarnaast heb je dus die regen gehad. Nou, dat spoelde ook nog eens even alles over dat muurtje heen. En nu ligt dat zand voor een groot deel daar op die koralen die daarvoor lagen. Zijn die koralen daardoor helemaal onder dat zand terechtgekomen? De lage koralen, die niet zo ver uitsteken, die zullen waarschijnlijk onder het zand terecht zijn gekomen. En wat gebeurt er dan met koraal? Dat gaat gewoon dood. Ja, als het geen licht meer krijgt, gaat het dood. Misschien moet je nog even vertellen. Ja, koraal, dat is een levend organisme. Ja, koraal is eigenlijk een dier. Ja. Het is een dier, maar het is een heel uniek dier. Want het heeft een symbiose met algen. Dus er zitten ook een soort plantencellen in dat dier. En die zorgen via het licht, hè, net als planten hier op het land. Die zorgen ervoor dat koraaldier, dat het eigenlijk energie krijgt. En daardoor zijn koralen zo succesvol. Hè? Zoals het Groot Barrière-rif. Dat is het grootste door dieren gebouwde structuur die je uit de ruimte zelfs kunt zien. En dus koralen zijn super effectief eigenlijk om te groeien. Alleen, ze hebben wel licht nodig. Dus als je er een zand bovenop gooit, dan is het afgelopen. Is het allemaal snel dood of verstikt? Hangt een beetje van de soort af, maar dat is vaak binnen een week of zo is dat bekeken. Ja. En waarom is koraal zo belangrijk? Het is een habitat, hè? Net als het riet waar we het net over hadden, waar allerlei dieren en planten leven. Dus het is super, super rijk aan dieren en plantenleven. Het is echt een van de rijkste ecosystemen op aarde. En er zijn heel veel mensen zijn ervan afhankelijk. Bonaire en veel van de andere eilanden van het Caribisch Nederland, die zijn afhankelijk van toerisme. Mm-hmm. Dus dat is belangrijk voor die eilanden. En daarnaast zijn er op heel veel gebieden op aarde, zorgen koraalriffen voor eiwitten, proteïne, hè, voor voedsel voor mensen. En wat ook nog erbij komt, is dat het koraal beschermt eigenlijk die eilanden tegen de erosie van de zee door de golven. Hè. Als je het remt eigenlijk die energie die golven hebben die op die eilanden beuken. Ja, die energie wordt door de koralen eigenlijk gedempt. Het zijn golfbrekers. Ja, zijn gewoon natuurlijke golfbrekers. Dus er is ons eigenlijk alles aan gelegen om die koralen te behouden zoals ze zijn. Zowel voor de ecologie, voor de biodiversiteit als voor de kustverdediging. Voor de portemonnee. Ja. Nu is op deze plek dus dat zand eroverheen gekomen. Je zegt, nou, een deel van dat koraal zal nu al dood zijn. Want ja, dat is daaronder terechtgekomen. Je noemde net, er zijn nog veel meer bedreigingen op deze eilanden, waaronder Bonaire, voor dat koraal. Wat nog meer? Ja, kijk, wat je nu dus ziet is dat er dus door die regenval is dat zand weggespoeld. Maar normaal gesproken, dan zou zo'n regenbui, dat gebeurt natuurlijk elk jaar, hè, dan zou die regen eigenlijk op het land blijven, dat water. Dat is goed voor de vegetatie, voor de waterspiegel, hè, de grondwaterspiegel. En mensen halen hun water voor hun planten vaak uit dat grondwater. Doordat er steeds meer gebouwd is, stroomt het water nu heel snel richting de zee. En het neemt van alles mee, zand, geitenpoep, noem maar op. Het komt allemaal in zee terecht en dat zorgt eigenlijk allemaal voor stress voor het koraal. En ja, dat is eigenlijk in de loop van de tijd, door die toenemende bebouwing, is dat eigenlijk steeds toegenomen. Ja. En daarnaast hebben we natuurlijk... Dat water kan niet de grond in, want er liggen overal wegen en terrassen en hotels en zoveel. Ja, precies. Stroomt, hè? Je zegt dat neemt onder andere geitenpoep mee. Dat zorgt voor stress voor het koraal. Ja. Wat voor stress is dat? Er zitten natuurlijk heel veel nutriënten in. En koralen, die zijn juist... Die hebben zich ontwikkeld in een zee die eigenlijk heel erg arm is. Daarom is die ook zo mooi blauw en helder. Dan niet zoals onze Noordzee. Maar de zee in de tropische water, die is heel helder, omdat er eigenlijk niks in zit. En die koralen zijn er supergoed aan aangepast. Die recyclen alle nutriënten die er in het water zitten. Dat beetje nutriënt wat erin zit. Maar nu komen er opeens allerlei nutriënten van het land in dat water. Dat stimuleert algengroei. En die koralen die raken eigenlijk het spoor helemaal bijster. Die worden overgroeid door die algen. En ja, die delven eigenlijk het onderspit. En dat is al tientallen jaren bezig. Dat gaat heel langzaam, maar het koraal neemt steeds meer af. Dus het is een soort... Ja, het is een soort oorlog onder water aan de gang tussen die verschillende groepen. En door al die extra voedingsstoffen kan het koraal dat eigenlijk niet meer daar niet meer tegenop. Ik begrijp ook dat het rioolsysteem op de eilanden een probleem is. Nou, op Bonaire is sinds ongeveer een jaar of 8 is er een riolering waar een vijfde van de huizen op is aangesloten. Dus dat helpt best wel een beetje. Mm-hmm. Maar... Ja, Bonaire is eigenlijk een uitzondering, want het is relatief heel rijk. Maar de meeste andere eilanden die hebben gewoon heel gebrekkig rioolsysteem. Eigenlijk vaak niet meer dan een beerputten. En dan moet je bedenken dat zo'n kalkbodem... Hè, dat, die eilanden die zijn eigenlijk gebouwd door koraalriffen. Dat is bijna allemaal koraalrif. En dat is kalk. En zo'n beerput, alles wat daarin komt, dat is eigenlijk zuur. Dus dat kalk lost op. En dat gaat eigenlijk allemaal, alles wat je erin gooit, dat gaat gewoon via die bodem, komt dat weer in de zee terecht. Omdat dat ontstaan scheuren en spleten en dat stroomt dus eigenlijk gewoon erin. Ja. Normaal een beerput, ja, dan heb je aarde eromheen en zo en dan wordt het wel afgebroken. Maar dat gebeurt daar helemaal niet. Dus het stroomt gewoon zo richting de zee. Dus ja, die kustzone die wordt steeds rijker aan voedingsstoffen. En dus algen, die kunnen daar veel beter mee omgaan. Dus die profiteren daarvan en dat gaat dan ten koste van het koraal. Dus er zijn al allemaal van dit soort bedreigingen, dat bestaat al jaren. En daarbovenop komt dan de trend van het neerleggen van dat soort stranden. Ja. Staan er nog veel plannen op stapel? Nou, Bonaire wil verder stranden groeien. Ja? Dus ze willen meer toeristen nog. En ze krijgen steeds meer inwoners. Dus sinds 2010 zijn er elk jaar 1000 mensen bijgekomen. Dus het eiland is eigenlijk bijna verdubbeld qua populatie in 10 jaar. Ja, dus die stress die neemt eigenlijk toe. Je kunt wel een riolering aanleggen en dat vermindert dan misschien de stress een beetje. Maar als je daarna die druk weer gaat opvoeren, dan is het eigenlijk een beetje dweilen met de kraan open. Wat moet er gebeuren? Nou, men moet in ieder geval beter nadenken, denk ik, over hoe kun je de effecten zoveel mogelijk minimaliseren. En dat is in dit geval was dat helemaal niet zo moeilijk om dat te doen. Dus het is eigenlijk doodzonde dat het op deze manier nu gegaan is. Ja, er zijn lastiger te tackelen problemen en dan zoiets. Maar gaat men daar dan nu anders mee om, denk je, na dit debakel? Ik denk wel dat er nu iets in gang is gezet, ook door alle publiciteit eromheen. Waardoor het in de toekomst men beter nadenkt. En men gaat ook herzien of de regels die er zijn en de handhaving niet verbeterd kunnen worden. Ja. Dus ik hoop wel dat het iets positiefs oplevert. En dat regenwaterprobleem, hoe gaat men dat daar oplossen? Volgend jaar beginnen we met een vrij groot project, waarin we dus eigenlijk gaan kijken van hoe kunnen we nou het beste... zorgen dat het regenwater op dat eiland blijft. Dus je kunt denken aan meer vegetatie aanleggen, soort bufferzones uitgaan. Net zoals wat we in Nederland doen met ruimte voor de rivieren. Nou, dat kun je daar ook creëren. Dus je gaat een soort ondieptes uitgraven, bijvoorbeeld waar het water zich dan ophoopt tijdens dat soort heftige regenbuien. Ja, ja. En die stranden, zou je die helemaal niet meer moeten aanleggen? Ik denk dat wel het beste zal zijn. Dus misschien moet je iets anders verzinnen waar mensen ook graag op liggen. Ik bedoel, persoonlijk vind ik het niks hoor, zand overal tussen. Nee. Nou ja, je zegt net al, toerisme is heel belangrijk op de eilanden. Dat kan ook niet teruggedrongen worden, daar leeft men van. Ja. Maar zeg je dat dat ook wel op een ecologisch vriendelijke manier kan? Bijvoorbeeld duikers. Nou, als je bijvoorbeeld kijkt naar een eiland als Saba, dat is ook een Nederlands eilandje, daar hebben ze echt gekozen voor heel duurzaam toerisme. Wat wel iets duurder is, maar het eiland zelf verdient er misschien net zoveel aan als dat je kiest voor een beetje meer massatoerisme, wat eigenlijk op Bonaire nu gebeurt. Ja. Dus er zijn keuzes die je kunt maken. Steven een beetje moeten wenden. Ja. En ik vroeg de duikers, hebben die een negatieve invloed op dat koraal? Ik denk dat relatief dat heel erg meevalt. Alleen duikers zijn natuurlijk ook consumenten en dat levert ook, die trekken ook een wc door, zeg maar. Ja. Ik moest even aan keeper Andries Knopper denken. Die zei toch ook over andere voetballers tegen wie ze moesten spelen. En die moeten ook poepen. En die, geloof ik. Dankjewel. Het gaat wel veel over poep nu. Goed. Als dat een probleem is, dan moet dat aangepakt worden. Valt het koraal nog te redden bij Bonaire? Ja, zeker. Nou, het koraal, mensen denken altijd, het is afgelopen met het koraal. Maar het koraal bestaat al 240 miljoen jaar. Hè? En wij zijn er pas 200.000 jaar. Dus ik maak me meer zorgen om de mens dan om het koraal. Ja. Oké. Okay. Nou, blijf ook een beetje aan het koraal denken. Ja, dat doe ik. Want daar zeker. Ben je expert op dat gebied. Ja. Erik Meesters hoorde u van de Wageningen Universiteit en Research. Dank je, Erik. De Mazurka in E-klein, opus 17, nummer 4 van Frédéric Chopin, uitgevoerd door Maurice Lammerts van Buren. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. De Venolijn. Heeft u gebeld naar 035-6711-338? Nou, luister maar, misschien zit u erbij. Erwin Visser, woensdagmiddag, Welten bij Heerlen. Ik keek omhoog vanwege een bekend geluid. Twee grote veeformaties met kraanvogels. Nu echt de laatstelingen. Jeannette Essink uit Koekangen. Ik vond het deze week leuk om eens even tussen de afgevallen bladeren te kijken wat ze daartussen verbergt om te overwinteren. Nou, dat werd een hele lijst. Verschillende soorten springstaartjes, slakjes, bladluizen, cicades, kevertjes, een paar soorten bodemwansjes, pissebedden, een miljoen pootsoorten. Nou. Volgens mij boerenvalken Heidemaasbergen. Wat mij nog bijzonder opvalt is dat er nog zwermende spreeuwen hier rond huizen. Geweldig gezicht. Jacqueline Noordman, Amsterdam, Buitenveldert. Lopend met mijn lieve dochter over het Westergasterrein in Amsterdam horen wij ondanks de kille kou een koolmeisje zijn lentelied zingen. Annemieke Hondius, Diemen. Zondag 4 december viel me op dat in de tuin van mijn buren de sneeuwklokjes zal bloeien. Toon van Meel uit Geertruidenberg. Ik ben gisteren van Geertruidenberg naar Drimmelen gelopen. En al op de Buitendijk, daar bloeide gewoon zelfs de boterbloem en zelfs een madeliefje. Met Geertje Dekker uit Leersum, zaterdag liep ik op mijn rondje Park Broekhuizen en zag een kudde schapen met een heel klein lammetje ertussen. Ontroerend. Marloes van Buren uit Heemstede. De wintergasten op het water in de waterleidingduinen zijn voor mij weer bijna compleet. Begin november de eerste grote zaagbek. Eind november de eerste brilduiker en kroonenden. En een overvliegend groepje snoeten met hun fluitend geluid. En afgelopen donderdag de eerste wilde zwaan. Wat een prachtige, statige vogel die zijn zacht, trompetterend geluid liet horen. Nu is het wachten nog op de wintertalingen. Een stukje uit het thema uit de speelfilm Modern Times uit 1936... met muziek van de Britse acteur Sir Charles Spencer Chaplin. Uitgevoerd door de Pittsburgh Symphony Orchestra met Itzhak Perlman op viool. We gaan luisteren naar Ster en daarna het nieuws. Ster. Frans Hals en andere Vlaamse kunstenaars veranderden rond 1600... de kunst en de stad Haarlem voorgoed. De tentoonstelling Nieuwkomers is nu te zien in het Frans Hals Museum. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Genieten van iedere dag. Mijn moeders motto. Door de dementie verloor ze haar houvast. Bij Domus Magnus kreeg ze haar levensvreugde terug. Zo zie ik haar graag. Fijn oud worden vraagt om de beste zorg en een mooie woonomgeving. Maar wat Domus Magnus echt bijzonder maakt, is dat bewoners leven zoals zij dat willen. Kijk op domusmagnus.com. 3FM Serious Request. Voor het vergeten kind. Kom in actie, doneer of vraag een plaat aan via 3FM.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Oekraïense havenstad Odessa en omgeving zitten zo'n 1,5 miljoen mensen zonder stroom. Door een Russische droneaanval gisternacht zijn 2 energiecentrales geraakt. Volgens de autoriteiten kan het herstel van de schade in het ergste geval een paar maanden duren. In grote delen van het land gaat vandaag de nieuwe OV-dienstregeling in. Op het spoor verandert er weinig. De grootste veranderingen die zijn bij de buslijn op het platteland. Daar verdwijnen er weer een aantal. Reizigersvereniging Rover maakt zich daar zorgen over. Vanuit een basis in Florida vertrekt zo voor het eerst een commercieel ruimtevaartuig naar de maan. De missie is opgezet door het Japanse bedrijf iSpace, dat op zoek gaat naar grondstoffen en water op de maan. Het ruimtevaartuig zal een paar maanden onderweg zijn. En woensdag is er een baby geboren aan boord van een KLM-toestel. Een paar uur voor de tussenlanding op Schiphol kreeg een vrouw last van haar buik. Ze wist niet dat ze zwanger was, maar kreeg op het toilet persweeën. De KLM helpt de vrouw nu om de juiste papieren te krijgen voor de baby, zodat ze alsnog door kan reizen naar haar eindbestemming. Het weer, lokaal nevel of mist. Langs de kust kans op een winterse bui. Het blijft bewolkt vandaag bij een graad of 1. In het noorden en het zuiden vanmiddag nog kans op wat winterse buien. Morgen in de loop van de dag wat zon. De temperatuur die komt dan amper boven het vriespunt. De nieuwe serie Lampje vertelt over de dochter van de vuurtorenwachter. In een storm gaat alles mis. Er is vannacht een schip vergaan. Mijn vader kon het niet helpen. Ik was de lunchbus vergeten. Naar de bestseller van Annette Schaap. Mag ik weer naar huis? Jij mag naar huis als de schade verrekend is. 7 jaren werken in een eng kasteel. Er woont een monster. Stream de magische familieserie Lampje. Nu op NPO Plus. Bij Bisjord houden we van een beetje beter. Goed helpen. Jou elke dag een beetje blijer maken. Bijvoorbeeld door onze premies lekker laag te houden. Benieuwd naar onze zonnige autopremie? Ga naar bisjord.nl. Op zoek naar een hybride warmtepomp? Kies dan voor All Electric Ready van Niebe. Die hoef je niet te vervangen als je later helemaal van het gas af wilt. All Electric Ready van marktleider Niebe is de beste hybride tussenstap naar 100% gasloos. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek welke warmtepomp jouw beste keuze is. Beetje minder autopremie? Ga naar bisjord.nl en kijk hoeveel jouw premie omlaag kan. Bisjord, beter verzekerd. Niebe, de marktleider in warmtepompen. Kijk op kiesjewarmte.nl. Dit is het gezellige geluid van roeken. De kraaiachtige. Deze roeken zoeken elkaar op om na het fourageren samen te gaan slapen aan de boompjeswal in Zutphen. Aanstaande zaterdag is de laatste Vroege Vogels TV-uitzending van het seizoen. Dan zijn we met het hele team 2 dagen en nachten in Zutphen met veel natuur langs de IJssel. De roeken. Langs de Boompjeswal, de middeleeuwse binnenstad, en op de toren van de iconische Walburgiskerk een familie Slecht Valken. Een Vroege Vogels TV zaterdagavond 7:50 op NPO 2. Tijd voor onze columnist Imker. Imker, moet ik zeggen, amateur-astronoom en schrijver Mohammed Benzakour. Vogelbaaiers. Onlangs ben ik teruggekeerd van een lange vogelreis door de gordel van Smaragd, zoals Multatuli Indonesië placht te noemen. Ik was daar om de kwetsbare toestand van tropische exemplaren onder de loep te nemen en ze zo mogelijk vast te leggen op de gevoelige plaat. De schitterende en op het nippertje van uitsterven geredde Bali-spreeuw stond hoog op mijn lijst, maar heb hem helaas in geen velden of bossen gespot. Behalve deze speurtocht gaf ik mezelf nog een andere praktische opdracht. Namelijk vogeltjes bevrijden uit kooitjes. Ik had namelijk in een onderzoeksrapport gelezen dat momenteel op Java meer vogels in kooitjes verblijven dan in de bossen. En omdat ik meer geloof in het goede voorbeeld dan in het opgeheven vingertje, besloot ik mijn biezen te pakken en richting Java en Bali te vliegen. Ik vond dat ik de vogels moest teruggeven aan wie ze toebehoren. De bomen, de bloemen, de lucht, de bergen, de rotsen, de zee, de sterren. En ik wist ook dat ik de vogels niet moest vrijkopen op die afgrijzelijke vogelmarkten. Ik hou dan immers de handel in stand. Nee, ik moest ze vrijkopen bij particulieren, gewoon bij de mensen thuis. En het liefst arme mensen, die mijn rupia's goed kunnen gebruiken. En zo dwaalde ik wekenlang door kampongs en sawa's, spiedend in tuinen en veranda's. En als ik een kooi zag hangen met daarin een gevleugeld diertje, klopte ik op de deur en begon ik met de heer of de vrouw des huizes te onderhandelen over de uitkoop. En ik dank God voor de uitvinding van Google Translate. Uiteraard informeerde ik naar de habitat van de vogel, naar zijn leeftijd en de duur van gevangenschap. Lieve, tamme en met de hand opgekweekte diertjes liet ik met rust, want je gunt zo'n vogel natuurlijk wel enige overlevingskans in de wildernis. Ofschoon ik liever zie dat elke vogel, tam of niet tam, het loodje legt te midden van orchideeën en kokospalmen dan wegkwijnend tussen tralies. Soms gingen de onderhandelingen soepel, maar soms was de eigenaar te verknocht aan het beestje en kon ik met mijn portemonnee zwaaien wat ik wilde, maar het arme vogeltje kreeg ik niet mee. Sommige kooien waren prachtig beschilderd en voorzien van fraaie ornamenten. Maar dat is vooral prettig natuurlijk voor de eigenaar en voor de voorbijganger. Pas als de deal was beklonken, durfde ik mijn ware drijfveer prijs te geven. En dan zag ik ze denken, deze buitenlander is mataklap. Terwijl ik dacht, van ons twee bent u het meeste mataklap. Want u veroordeelt voor uw plezier een schepsel tot levenslange gevangenisstraf om geen ander misdrijf dan diens kostuum en mooi gezang. En zo slaagde ik erin diverse wenkbrauwbulbuls, daaiallijsters, damalijsters, brilvogeltjes en wat niet al uit hun gevangenisjes te bevrijden. Mijn bankrekening werd steeds leger, maar mijn hart steeds rijker. Doorgaans kreeg ik de vogeltjes mee in een papieren zak waarin gaatjes werden geprikt met brandende wierookstokjes. En we bedankten elkaar en namen afscheid. En als ik ver genoeg was verwijderd van het huis, haalde ik het vogeltje uit de zak, gaf hem een kus en liet hem voorzichtig los op een veldje aan de rand van een struweel of een rimboe. En telkens moest het vogeltje een ogenblik wennen aan zijn plotseling verkregen vrijheid. Licht verward fladderde het naar de dichtstbijzijnde tak en draaide zich naar mij om. We keken elkaar aan en uit het diepst van zijn klein kloppend hartje voelde ik een zuivere dankbaarheid resoneren. En daarna verdween het in het frisse loof tussen de reusachtige bamboestruiken en kokospalmen en voelde ik hoe het geluk door mijn aderen stroomde. In het vliegtuig op de terugweg naar Schiphol dacht ik nog, wat een malle wereld leven toch eigenlijk. Een vogel is geboren met vleugels, maar mag van de mens niet vliegen. Terwijl de mens niet geboren is met vleugels, maar wel overal heen vliegt. Finale, het presto uit de vijfde symfonie in A groot van Joseph Haydn, uitgevoerd door het Oostenrijks-Hongaars Haydn Orkest. Door de aandacht voor klimaatverandering zijn we er steeds meer van doordrongen dat regenwater niet zo snel mogelijk moet worden afgevoerd, maar juist zo lang mogelijk moet worden vastgehouden. Daarom worden op dit moment langs de Geul in Zuid-Limburg oude drainagesystemen verwijderd die het regenwater afvoeren naar riviertjes in het dal. Op deze manier houdt de grond het water langer vast en dat is goed voor bodem en natuur. Verslaggever Henny Radstaak is gaan kijken langs de Geul bij Epe samen met Imke Nabbe van ARK Natuurontwikkeling. Nu is het lekker rustig kabbelend stroompje. Dat was een jaar geleden wel anders. Ja, dat was heel anders. Vorig jaar zomer was dat, hè? Dat, we kennen de beelden nog uit Valkenburg bijvoorbeeld, maar ook zouden ze uit Duitsland en België. De Geul komt uit België. Uit België gestroomd, hè? Dat is de Maas. Ja, dus ja, het is een zijriviertje van de Maas. En hier stroomt hij door het prachtige, mooie Limburgse landschap bij Epe. Ja, we staan echt in het Beekdal hier, aan de geul. We zien in de verte zo'n dragline die aan het graven is. Wat gebeurt hier precies? Wat we hier aan het doen zijn, dus eigenlijk al een paar jaar mee bezig zijn, is met op natuurlijke manier, met natuurlijke maatregelen, het water zo lang mogelijk proberen vast te houden. Dus niet te snel afvoeren, zodat die riviertjes niet te snel overbelast worden met te veel water. En aan de andere kant betekent dat ook dat je in droge tijden natuurlijk veel meer reserves hebt. Wat we hier aan het doen zijn, is dus op een plek waar vroeger landbouw was en water zo snel mogelijk werd afgevoerd, hè, door middel van drainagebuizen te leggen, probeerde een boer het grasland een langere periode bereikbaar te maken en dat hij er ook met zwaarder materieel op kon rijden. Nu is dit natuur en dan dienen die drainages eigenlijk geen doel meer. Wij willen hier juist dat de natuur zich kan ontwikkelen en dat alles weer op natuurlijke manier met natuurlijke waterstromen ook ondergrond zich mag ontwikkelen. Dit perceel was eigenlijk altijd al een drassig perceel, hier zo aan de geul. En de boer die dat in bezit had, die vond het een veel te lange periode eigenlijk te drassig. Dus die heeft ondergronds, ongeveer op een diepte van tussen de 40 en de 80 centimeter, heeft die buizen gelegd die dat water in de bodem verzamelen en afvoeren. En waar kijken we nu op uit? Want het is een grote groene grasvlakte, zeg ik misschien een beetje oneerbiedig. Maar... dit was vroeger een hooilandperceel, echt een nat hooiland. En zo probeert Natuurmonument het ook te ontwikkelen weer. Terug naar veel nattere omstandigheden. Zullen we eens even kijken wat ze daaraan doen zijn? Ja. Want die drainagebuizen, die worden nu weggehaald. Ja, die zijn we nu met een kraantje aan het opgraven. Nou vinden we over het algemeen buisjes die van klei gemaakt zijn. Dus die kunnen we in de grond laten zitten. Klei is natuurlijk materiaal. En die maken we dus alleen maar stuk, zodat ze niet meer werken. En soms komen we plastic slangen tegen. En die halen we dan in zijn geheel eruit. Dus ja, plastic in de natuur achterlaten is een beetje raar. Nou ja, nu lopen we hier dus door een grasland. En het is nog vrij eentonig. Niet zo heel veel verschillende soorten vegetatie. En hoe natter dit wordt, hoe meer ook moerassoorten hier een plekje kunnen vinden. Dus het wordt veel diverser. Een ander type milieu. Moerassoorten als? Kattenstaart, dottenbloemen, echte koekoeksbloemen, adderwortel. En moerassoorten, moerasvergeetmenietje bijvoorbeeld, moeraswalstro, moeraspirea. En dat ziet er straks echt totaal anders uit. Dus op stukken waar we bijvoorbeeld 2 jaar geleden al drainages hebben weggehaald. Ja, daar hoor je nu in de zomer de moerassprinkaan chirpen. En we hopen dat er gewoon nog veel meer andere soorten insecten en vogels op afkomen. We houden onze fingers crossed voor de zwarte ooievaar. Dat hij vanuit België naar hier komt broeden. Hij zit hier al vlakbij, aan de Belgische kant. Ja, aan de Belgische kant broedt hij al. Dus je ziet hem hier soms, maar hij heeft nog niet gebroed in de Nederlandse gulden al. En wat heeft die zwarte ooievaar dan nodig om hier te gaan broeden? Ja, echt meer moerasachtig gebied. Ik denk dat hier wel voldoende bossages zijn en zo, waar hij ook van houdt. Ja, dat mag nog gewoon net iets ruiger worden voor hem. Nou, we horen hem al op de achtergrond, die kraan. Zullen we eens even dichtbij gaan kijken? Ja. Oh ja, hier loopt zo'n sleuf, die is gegraven. Hier staat het staat gewoon water in. Ja, klopt. Hier is de drainage al weg, of nog ja, niet? Ja, hier is hij kapot gemaakt. Zie je, daar steken een paar van die buisjes zo recht omhoog. Oh, dus die drain bestaat uit kleibuisjes, holle buisjes van ongeveer 30 centimeter lang. Ja, je moet dat zien als een terracotta bloempot, hè, waar ook het water gewoon doorheen gaat, omdat het poreus materiaal is. En die buisjes leggen ze dan allemaal aan elkaar, zodat er één holle buis ontstaat, waar dat water dus door de wanden naar binnen treedt, zeg maar, in die buis en dan afgevoerd wordt. En hier is die buis dus vrijgegraven, dus de druk van de grond is weggevallen, waardoor het water wat in die buis zat en nog bezig was met afgevoerd te worden, zou ik maar zeggen, weer terug naar buiten is gedrukt. Dus als de drainage kapot is gemaakt, dan zie je dat hij het weer dichtgooit met de grond die hij naast die sleuf heeft gelegd. En dan gaat het een aantal keer zo flink aanrijden, zodat het ook weer compact wordt en het water ook niet zomaar weer zich in die losse grond heel snel gaat verzamelen. De boer die hier gezeten heeft echt om de 5 meter heeft hij zo'n leiding aangelegd ongeveer. Ja, Ja, die heeft heel hard ervoor gewerkt. Dat maakt ook dat we hier heel goed over moeten communiceren. Want we krijgen wel een beetje soms vreemde gezichten. Er zijn hier natuurlijk nog genoeg boeren ook actief. En die kijken dan naar al dit harde werk wat wij eigenlijk in hun ogen mee zijn aan het verdienen zijn. Zijn die mensen van de natuur nou weer aan het doen? Ja, ja. En dat snap ik ook heel goed. Want ze hebben heel veel moeite gestoken in dit dus goed agrarische grond te maken. Maar ja, nu is het doel gewoon totaal anders van dit perceel. En nu is het natuur en nu mag hier de natuur zich ontwikkelen. En de natuur heeft het water juist nodig. Het is een heel landschap van geulen waar je overheen moet stappen. Uitkijken dat je niet indondert op dit moment. Ja, nu nog wel, hè? Ja. Ja. En als het dan straks allemaal weer dicht is, hoe lang denk je dan dat het duurt voordat hier die pitrus en die andere moerasplanten gaan verschijnen? Oh, dat verschijnt echt komend jaar al. Ja? Ja, vanaf komend jaar staat hier. Het begint een beetje met waterpeper en pitrus. Maar al heel snel komen die andere soorten. En ja, hier staan die eigenlijk ook al, hè? Dus het is hier een kwestie van verbreiden. Als we daarachter in die sleuf kijken, dan zie je ook dat hier ook echt bronwater wordt afgevangen door die drainagesystemen. Bronwater is heel mineralenrijk en bevat heel vaak ijzer. En zodra dat ijzer met lucht in aanraking komt, dus dat water, dan gaat het oxideren. En dan zie je dus allemaal die bruine neerslag. En dat ligt daarachter nu in die sleuf die het langste open ligt. En hier zie je echt die ijzervlokjes, hè? Dat hier oranje, dat vlokkige oranje spul wat hier op de bodem van die sleuf ligt. Ja. Kijk, het water stroomt hier nog wel steeds in. Maar zo langzaam dat dat ijzeroxide allemaal kan bezinken. Hoe weet je nou precies waar die leidingen lopen? Ja, goede vraag. Ja, je kan het een beetje zien als je naar luchtfoto's kijkt. En als je in het veld kijkt naar waar staat wat voor type vegetatie. En ik gebruik ook wel wichelgroeden om ze te traceren. Dat werkt echt, hè? Dat werkt echt. Ik vond het heel leuk toen ik daar net mee begon. En toen ging ik dus werken met die mannen, die aannemers en die stoere mannen op die kraantjes. En die komen ook gewoon met zo'n ding aanzetten. Zij gebruiken het gewoon altijd in hun werk om te kijken van ligt hier niet ergens een leiding of dat het iets voor zweverige heksen is, mag het wel vanaf. Vorig jaar zijn we met Vroege Vogels Televisie hier geweest. En het eerste stuk waar de drainage werd weggehaald. En dan zien we jou ook in dat filmpje lopen, hè, met die wichelroeden. Ja, klopt. Is dat terug te zien via de website van Vroege Vogels. Ja, ja, dat was heel leuk. En het is zo grappig om dus te zien bij mensen die echt denken van dit meen je niet. En die dat dan zelf gaan proberen en dan fuck, het werkt echt. Ja. Henny Radstaak daar met Imke Nabben in het Geuldal. En ik was daarbij toen Imke daar met die wichelroede liep. Ik liep daar zelf ook even mee. Ja, nou, mijn bek viel open, maar het werkte gewoon. We detecteerden zo die oude drainagebuizen onder de grond. Nou, die televisieuitzending valt terug te zien op onze website. Nu het eerste deel uit het fluitconcert in F groot, opus 10 nummer 1 van Vivaldi. Thank you. De biodiversiteitstop in Montreal is in volle gang. Delegaties van bijna alle landen komen samen om afspraken te maken over het behoud van biodiversiteit. Er lopen dit jaar wel meer dan 300 jongeren rond op de top. En één daarvan is Evie Vet, VN-jongerenvertegenwoordiger van biodiversiteit en voedsel. En we spreken haar aan de telefoon. Evie, goedemorgen. Hi, goedemorgen. Ja, hoe is het daar? Hoe gaat het met je? Goed. Ja, het gaat heel goed. Het is heel bijzonder om hier te zijn eigenlijk. En zeker omdat het na 2 jaar is uitgesteld. Jullie zijn daar met jongeren. Hebben jullie nou hele andere eisen dan bijvoorbeeld de oudere vertegenwoordigers van de verschillende landen? Het gaat om jullie toekomst. Ja, klopt. Ja, deels. En ik denk dat het komt omdat alle landen komen natuurlijk met hun eigen kader vanuit de overheid. En alle jongeren die weten dat kader, die kennen dat kader vaak niet. En daardoor durven zij iets kritischer ernaar te kijken of zelfs wat ambitieuzer te zijn. Omdat zij zoiets hebben, dat kader is niet genoeg. Vorige week hadden we het met Isa van Malenstein over de generatietoets. Dat er dus met beslissingen nu meer rekening gehouden wordt met toekomstige generaties. Hoe staat het daarmee? Ja, het wordt hier ook een niet specifieke term generatietoets, maar wel intergenerationele gelijkheid wordt in ieder geval soms opgenomen in de tekst. Zodat er eigenlijk wordt nagedacht over die toekomst. Dat er wordt gedacht aan wat is het effect van wat wij nu eigenlijk doen op de volgende generatie. En dat staat ook wel in sommige teksten, inderdaad. Maar is dat een heel hard punt? Gaan nu daar landen gewoon rekening mee houden met als zij nu iets beslissen over energie of over het inrichten van hun landschap of wat dan ook, dat ze gewoon nadenken, wat doet dat met mensen die over 100 jaar leven? Ja, dat zou natuurlijk echt fantastisch zijn. Dat hoop ik zeg maar heel erg. En ik hoop ook heel erg dat het een gedachteproces wordt. Dus dat het een bijna automatisch iets is dat als je een nieuw beleid maakt, dat je dan niet alleen denkt van oh, wat is het directe effect van een beleid, maar inderdaad, wat is het effect op de volgende generatie? Hier op de kop is er mogelijkheid dus dat zo'n soort tekst in het akkoord komt. Maar er moet gewoon nog over onderhand worden. En we hebben nog ruim 1,5 week. Dus ik hoop dat het erin blijft. Ja. Voor veel mensen staat biodiversiteit best wel ver van hun bed, denken ze. Kun jij het eens concreet maken? Waar gaat het nou jou om? Noem eens een paar dingen als we het hebben over het beschermen en redden van natuur. Ja, hoe ik het altijd probeer uit te leggen is dat het alle natuur is. Dus inclusief bij jezelf. Dus het hele leven op aarde. En dat betekent dat we biodiversiteit nodig hebben voor eigenlijk hele erge basisbehoeftes van de mens. Zoals voedselproductie of schoon drinkwater of het maken van medicijnen en vaccinaties. Biodiversiteit houdt onszelf in leven. Ja, precies. Ja. Nu is het zo dat er spelen natuurlijk nogal wat dingen in de wereld. En nu oorlog in Oekraïne en de economie. En notabene China is voorzitter daar van die VN-top. Dat is natuurlijk een gek idee. Ja. Ja, wat verwacht je ervan, van de top? Waar zal het op uitlopen? Ja, ik hoop en ik wil heel graag een biodiversiteitsakkoord. Want we gaan natuurlijk voor dat Parijsakkoord van biodiversiteit. Want dat, als we dat hebben, dan gaat het een beweging teweeg brengen. Want zoals we ook zagen bij het Parijsakkoord, zorgt dat ervoor dat bedrijven gaan bewegen, dat de consument gaat bewegen, dat de overheden gaan bewegen en dat het uiteindelijk een beetje op de kaart komt als dat het normaal is om na te denken over biodiversiteit. En dat kan deze top dus bereiken. Ja, maar voel je dat een beetje om je heen? Ja, ja zeker. Ja, ik snap wat je zegt over Oekraïne en over alles wat er nu gebeurt in de wereld. Maar hier wordt ook heel duidelijk gevoeld dat niets doen duurder wordt. Duurder is eigenlijk. Dus hoe langer we wachten met acties ondernemen, hoe duurder het wordt op de lange termijn. Nou, dat is een belangrijke boodschap. Dank je wel voor je toelichting. Veel succes daar, Evie, in Montreal. Zet hem op. We zijn er nog niet. Dank je wel. Hou ons op de hoogte, hè? Nee, nog niet. Oké, okay. Zet hem op. Dank je. Hoi, hoi. Doeg. Evie Vet dus, VN-jongerenvertegenwoordiger voor biodiversiteit en voedsel in Montreal. Thank you. En na Evivet daar in Montreal hoorde u de impromptu in D groot van de Poolse componist Xaver Scharwenka, uitgevoerd door Seta Tanjel op piano. We zijn zo direct terug na Ster en Nieuws van 9 uur. Tot zo. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT, met deze week. In Iran is de zogeheten moraal- en zedenpolitie afgeschaft. Is rol Iraanse zedenpolitie uitgespeeld? Het is niet helemaal duidelijk of vrouwen in Iran ook meer vrijheid krijgen. Wie zijn de Duitse Rijksburger? Ja, die Rijksburgers die hebben komische aanzichten. En de omstreden erfenis van Alfred Nobel. In Stockholm vond op dezelfde dag de uitreiking plaats van de Nobelprijzen voor natuurkunde en letterkunde. Op NPO Radio 1. VPRO's OVT. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Welk onderwijs past het best bij jouw kind? Kies je voor kwaliteit of kies je voor erkenning? Van 12 tot en met 16 december ga ik, Karim Amghar, in gesprek met voor- en tegenstanders van religieus onderwijs. Is dat een bewuste keuze geweest? Ja, ik vind dat religie niet de basis van je onderwijs moet zijn. Geloof in het onderwijs. Morgen om 16:15 bij de NTR op NPO 2. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals het nieuwste, bloedspannende deel uit de Yuna Lina-serie Spin van schrijversduo Lars Kepler. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van Zilveren Kruis en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €308. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Vanavond in Alles is Famiri. Ik heb Suriname nooit zo goed leren kennen, omdat ik niet opgegroeid ben met mijn vader. Dat je ziet hoe liefdevol die is, ja, met je. Bang om te ontdekken hoeveel Suriname heeft. Nou, dat is misschien wel de spijker op zijn kop, ja. Alles is Famiri. Vanavond om 21:55 bij BNNVARA op NPO 2. NPO Radio 1. 9 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor het eerst is er een commercieel ruimtevaartuig naar de maan vertrokken. Bestaat onder meer uit een lander uit Japan en een wagentje uit de Verenigde Arabische Emiraten. De missie is opgezet door het Japanse bedrijf iSpace, dat op zoek gaat naar grondstoffen en water op de maan. Het ruimtevaartuig vertrok vanaf een basis in Florida en neemt een grote omweg. Het landt op zijn vroegst in maart op de maan, is de verwachting. In het voorjaar gaan er dan nog 2 commerciële vaartuigen naar de maan. In Sittard woedt nog altijd een grote brand in 2 loodsen met daarin een fitnesscentrum. Het vuur ontstond om even voor 3:00. Hoe de brand uit kon breken, dat is nog niet bekend. Blussen is lastig, omdat de brandweer bluswater moet aanvoeren. Omdat de loodsen vlak naast het spoor liggen, rijden er nog zeker 1 uur geen treinen tussen Heerlen en Sittard. In grote delen van het land gaat vandaag de nieuwe OV-dienstregeling in. Op het spoor verandert er weinig. De grootste veranderingen zijn bij de buslijnen op het platteland. Daar verdwijnen er weer een aantal. Een reizigersvereniging Rover maakt zich daar zorgen over. Eerder concludeerde het Planbureau voor de Leefomgeving al dat in landelijke gebieden de auto altijd sneller is dan de trein of bus. Het bureau sprak al van vervoersarmoede. Mensen zonder auto die kunnen niet volledig deelnemen aan de maatschappij omdat ze hun bestemming niet kunnen bereiken. En op een KLM-vlucht van Ecuador naar Spanje is woensdag een baby geboren. De vrouw wist niet dat ze zwanger was. Ze kreeg last van haar buik en beviel na wat weeën op het toilet van een zoon. Na een geplande tussenstop op Schiphol werden ze naar een ziekenhuis in Haarlem gebracht. Dat helpt nu ook bij het verkrijgen van de benodigde documenten voor de baby. Het weer nog, lokaal nevel of mist en langs de kust kans op een winterse bui. Het blijft bewolkt vandaag bij een graad of 1. In het noorden en zuiden vanmiddag kans op wat winterse neerslag. Morgen dan in de loop van de dag wat zon. De temperatuur komt dan amper boven het vriespunt uit. Dit was het NOS Journaal. Ster. Ties Mellema en Barry Jurjes spelen Fauré op sax en vibrafoon. Een wijkjury gaat luisteren naar Beethovens 4e pianoconcert. En Fuse komt met een Spaanse mondharmonica-ster. Dat allemaal vanavond, live om 17:15 in Podium Klassiek bij de NTR op NPO 2. Nieuwe concertzaal, oude klanken. Amare Den Haag presenteert Barokmuziek op topniveau. Geniet tijdens de feestdagen van de virtuose en harmonieuze klanken van grootmeesters als Locatelli, Vivaldi en natuurlijk Bach. Veel Bach. Bekijk ons concertprogramma op amare.nl. Ik geef een kerstpakket dat levens redt, omdat ik het best kan missen. Terwijl steeds meer kinderen ziek zijn doordat er te weinig eten is in verschillende landen in Afrika. Geef ook een kerstpakket dat levens redt op artsenzondergrenzen.nl. Inflatie, gasprijzen, oorlog. De grote problemen zijn elke dag in het nieuws. De correspondent kijkt voorbij de waan van de dag, zodat je niet alleen weet wat er gebeurt, maar ook begrijpt waarom het gebeurt. Word lid op decorrespondent.nl. Juist nu. Ja, ik sta hier buiten met Arita Baaiens. Arita, goedemorgen. Goedemorgen. Bioloog, ontdekkingsreiziger. Altijd bezig met waarnemen van de omgeving. Je bent eigenlijk altijd bezig met kijken hoe wij ons verhouden tot de omgeving om ons heen. Nu Noordzee, daar gaan we zo direct over praten. Jij wilt de Noordzee een stem geven. Jij luistert ernaar. Maar als je nou hier naar de natuur om ons heen kijkt, hier bij het Naardermeer, wat hoor je hier? Wat vertelt de natuur je hier? Ja, nou... Ik overval je er een beetje mee, ja, maar toch... Ja, nee, maar ik vind het ontzettend leuke vraag. Kijk, ik kijk nu in eerste instantie toen ik hier kwam. Ik zie daar die rietkragen en wilgen en water. En best ook veel water nog op de wei staan. Dus ik ben nu dan niet bezig met... God, wat vertelt die plek mij nou? Maar eerder ben ik aan het kijken naar de sfeer. En ook, waar zou ik nou naartoe lopen en waarom? En waar zou ik absoluut niet naartoe willen en waarom niet? En als je... dat tegen elkaar afzet, dan begrijp je dat dat landschap spreekt. Terwijl als je zegt, nou, wat zegt dat landschap nou, denkt iedereen, nou ja, weet je wel. Maar als je gewoon kijkt, waar zou ik naartoe willen en waar niet? Bijvoorbeeld, ik zou nu, daar zie je een beetje silhouet landschap, hè, ja, van ja. Bosjes en die wilgen daar. Daar zou ik nu naartoe gaan. Daar is ook wat water. Dat vind ik spannend. Ik kan het niet helemaal overzien. Ik ben benieuwd, wat zit erachter? Terwijl recht vooruit, dat is een weiland. Ja. Met wat water erin, denk ik, nou, geen reet aan. Daar zou ik niet naartoe willen. Nee. Ik zie daar een prachtige vluchten vogels. Jij weet ongetwijfeld welke. Nou, dat zijn ganzen, denk ik, daar. Oh, ja. Hele mooie klassieke vee. Ja, ja. Zo'n vee inderdaad. Nou, daar zou ik ook achteraan gaan. Ja. En gewoon luisteren naar die klanken. Maakt een beetje melancholiek, net als dat herfstlandschap. Ja. Is het, op sommige plekken nodigt de natuur je echt uit. Van kom maar hierheen, ga maar op onderzoek uit. Ja, en waar ik naartoe gelokt word, daar zou een ander misschien niks bij voelen. Dus het landschap spreekt ook niet hetzelfde voor iedereen. Nee. Dus het is toch een taal, zou je kunnen zeggen. Of een, Nou, je bent pas gelokt naar de Arctische gebieden, hè? Daarover wil ik zo direct meer horen. Goed dat je er bent. Oké. Okay. Goedemorgen. Dit laatste uur. Arita Baaiens over haar Arctische expeditie en haar Noordzeeproject. Muzikant Ruben Heijn en natuurfilmer Ruurt Jelle van der Leij willen Nederland beplanten. En we spreken eurocommissaris Frans Timmermans over wat er op de biodiversiteitstop in Montreal op het spel staat. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. Siftelia van de Albanese componist Alberto Paparisto, uitgevoerd door Kirsten Johnson. Ze reisde jarenlang met kamelen door de Afrikaanse woestijn, ging daarna op zoek naar Shambhala, een mythische plek op de grens van Rusland en China. En nu heeft ze zich geworpen op de Noordzee. Bioloog en ontdekkingsreiziger Arita Baaiens. En over al die projecten, iedere keer komt ze hier dan weer even over praten. Goed dat je er bent, Arita. Ja, heel leuk. Jij wilt dat we beter gaan luisteren naar wat de Noordzee ons te vertellen heeft, hè? Je treedt daarmee een beetje in de voetsporen van Paul van Vliet. De zee heeft me verteld dat ze zo moe is. Ze zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. Ze zei, wat is dat toch bij jullie? Allemaal aan de hand. Wat doen jullie toch tegenwoordig? Allemaal op dat land. Ze zei, er komen tegenwoordig steeds meer van die dagen. Dan kan ik alle vuile rotzooi haast niet meer verdragen. Dat zei de zee die me vertelde dat ze moe is. Die zei dat ze er zeer beroerd aan toe is. Ja, Paul van Vliet, een van zijn one-man-shows, die de stem van de Noordzee bezingt. Wat betekent de Noordzee voor jou? Nou, luisterend naar Paul van Vliet, denk ik, wat is het toch fantastisch dat je met poëzie en met een lied iets over kan brengen wat, als je het in cijfers uitdrukt, denkt, oh ja, het gaat een beetje slecht met die Noordzee. Nou, geef mij maar een kop koffie en we gaan weer verder. Maar als je dit lied hoort, dan gebeurt er iets. Terwijl, ja, die zee die moe is, het lijkt een beetje onzin. Maar wat die zee, die Noordzee voor mij betekent, is gek genoeg niet zoveel. Ik heb er niet zoveel beeld bij. Die zee is een blinde vlek. Voor mij en denk ik voor heel veel Nederlanders. En toch leven daar algen, wieren, vissen. En wij doen gewoon alsof die Noordzee een industrieterrein is waar we van alles mee kunnen doen. En wat die Noordzee nu betekent, nu ik daar meer over nadenk, van is het niet bizar dat wij gewoon doen wat in ons opkomt en dat we nooit, maar dan ook nooit aan die zee vragen die Nederland toch heeft gevormd, wat die zee zelf zou willen. Ja. En dat vind ik toch gekker, dat die vraag nooit bij ons opkomt, dan dat ik nu bij die zee ga solliciteren. Ja, want ja, je zegt dat je gaat solliciteren bij de Noordzee. Ja. Wat is dat? Geïnspireerd door de ambassade van de Noordzee, die de komende jaren aan het luisteren is naar de zee en de zee een politieke stem wil geven, heb ik vorig jaar gezocht naar taal waarin die zee zou kunnen doorklinken, zeg maar herwilderde taal, om andere rapporten te gaan schrijven, andere beleidsstukken. En nu, als vervolg daarop en als zeg maar slotakkoord, dacht ik, weet je wat? Ik ga gewoon bij die zee solliciteren op de functie spreker voor het leven in de zee. En dat is weer naar aanleiding van een nieuwe organisatievorm in Nederland en elders, de ZOOP, waarbij het leven, al het leven, ook ander leven dan de mens, gewoon aan tafel zit in de bestuurskamer. Het nieuwe instituut in Rotterdam, die doet dat al, voert dat in de praktijk uit. En toen dacht ik, jeetje, dat zou te gek zijn. Dat we als Nederland een zee zo op zouden zijn. Dus dat bij elke belangrijke beslissing, ja, dus over boren of over windmolens, of over visserij, ja, ja, noem maar op, dat die zee letterlijk ook aan tafel zit. Dus niet als idee, maar dat er iemand is die die zee vertegenwoordigt. Ja. En dat lijkt krankzinnig, maar als idee, je moet het meer zien als een filosofisch project, weet je, om gewoon die vierkante koppen in Nederland, die staan zo strak. Ja. Die zijn altijd maar gericht op efficiëntie, op cijfers, op de ratio. En dan denk ik, als dat ons had kunnen redden, zaten we nu niet met de gebakken peren. Dus bijvoorbeeld, hè, er worden natuurlijk allerlei plannen nu uitgerold over windmolens op zee. Nou, dat willen we allemaal, dat is allemaal heel belangrijk, want we willen schone energie. En daar zitten dan allemaal knappe koppen, mannen en vrouwen bij elkaar, die gaan dat plannen. En je zegt dan, nou, van die groep van 12 die er dan gaat vergaderen, is er één stoel voor de zee. Ja. En daar moet wel iemand zitten. Het is daar niet een lege stoel. Daar moet iemand zitten. Dus ik ga nu bij de zee solliciteren op die functie. Van, zal ik dat worden? Zal ik dat, ja, zijn? En dat is leuker dan dat je jezelf benoemt en denkt, ik ga namens die zee wat inbrengen. Ja. Kijk, het mooie zou zijn als in dit hele proces van besluitvorming die zee continu aanwezig is. Maar het gaat erom een nieuw denkspoor in te zetten. Gewoon een experiment uit te voeren. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat idee van die ene stoel En dat daar iedere keer iemand zit die zegt... Oké, nu even rustig met alle ingenieurstaal. Wat wil die zee? En ik denk dat heel veel mensen dat wel snappen. Maar hoe ga jij dan solliciteren bij de zee om die zetel te mogen... Nou ja, dat is dus het ontzettend leuk. Ik ben niet voor niks een ontdekkingsreiziger. Ik wil gewoon dingen doen waarvan ik niet weet hoe het afloopt. En toen ik me dit voornam, dacht ik... Oh, mijn god, hoe doe ik dat dan? Wie is die zee dan eigenlijk? Hoe kan ik me verstaan met die zee? Hoe weet ik dan wat die zee zou willen? Misschien zegt die zee wel nee. Hoe weet ik überhaupt als ik ga solliciteren? Hoe moet ik dat aanpakken? En dat ga ik nu een jaar lang doen met behulp van... andere mensen, kunstenaars, wetenschappers. Ik ga een aantal mensen volgen, zoals dat nieuwe instituut... wat ook maar wat probeert, weet je, om al dat leven een stem te geven. En dan waarschijnlijk ga ik dan, als ik dat interview met de Noordzee heb... ik denk dat dat in Schotland zal plaatsvinden. Ja, dat vind ik een spannende plek waar mensen nog steeds heel erg betrokken zijn bij die zee... en een betere band hebben met de Noordzee dan wij... Hoe ik er dan achter moet komen wat die zee gaat zeggen. Ik kan best zijn dat die zee zegt, ja, boeien, ik heb jou niet nodig. Maar goed, dat moeten mensen dan maar volgen. En uiteindelijk mondt het uit in een boek, wat bij Atlas Contact zal verschijnen. En in dat boek zal ook de taal veranderen en een beetje zeeig worden. Mm-hmm. En dan in het laatste hoofdstuk... Zodat we niet alleen maar over de zee praten als hoe diep, hoe ver... hoeveel vis en over allemaal statistieken en cijfers. Maar wat zou dan die taal worden? Ik ben er dus al een klein beetje mee begonnen. Het is geweldig. Ik heb vorig jaar met een lerende taalmachine geëxperimenteerd... om te kijken... Ja, hoe zou die zee woorden husselen en met de grammatica omgaan? Omdat de Nederlandse taal is heel technocratisch. Hè? Dus we hebben prachtige termen. Noordzeeakkoord, natuurambitie, zeg maar biodiversiteit. Maar dat zegt niks. Dat als Paul van Vliet zingt, gebeurt er wat. Ja. Als je die woorden zegt, gebeurt er weinig. Straks komt Frans Timmermans. Ik denk, als je echt iets... voor die toekomst wil doen en iets aan die biodiversiteit... en die neergang wilt keren, dan heb je de verbeelding nodig. Dus wat ik met dit project wil doen... is dat wat mensen normaal vinden, bevragen. En daar iets tegenover zetten waarvan je denkt... dat is absurd, dat kan helemaal niet. Maar waarom eigenlijk niet? Wij weten sinds kort dat bomen zeg maar ook communiceren, of in ieder geval signalen uitzenden. Met elkaar, met paddenstoelen. Precies, met, dat de schimmels onder de grond en het bodemleven... dat niet zo'n saaie boel is als wij denken. Dat koeien, waarvan we vaak dachten, domme dieren... die doen gewoon wat de boer wil, dat helemaal niet zo is. Dus waarom niet de zee? De zee zou kunnen denken, praten, handelen. Ja. En als ik met mensen bespreek en op scholen kom... En vraag, stel je nou eens voor wat die zee zou kunnen zeggen. Alleen al die vraag opwerpen... en ik ben net op een expeditie geweest in Noorwegen... met wetenschappers en kunstenaars... die hebben zich nooit afgevraagd als ze die zee indoken... om even toestemming te vragen, bijvoorbeeld. Van, hé zee, ik kom eraan. Terwijl als je dat doet... ik weet niet hoe het jou vergaat, maar als je naar zee gaat... en je vraagt even, hé, hallo, ik ben er... is toch wat anders dan gewoon maar ploef je ding doen. Ja. Dus het is een experiment om de verbeelding een beetje op te rekken. Ja. En te kunnen bedenken... Hè, dus we hoorden net ook een jong iemand die bij die biodiversiteitstop is. Dat gaat niet alleen maar over cijfers. Als het daar om ging, dan hadden we nu al verstandig gehandeld. Het gaat erom dat we een nieuw verhaal nodig hebben... waarin die zee een gesprekspartner is. Ja. Want tot nu toe, de dingen die we tot nu toe hebben gedaan... rapporten, onderzoeken, alles, daarmee zijn we er nog niet gekomen. Het is belangrijk, omdat je ook argumenten moet hebben. Maar het verbaast mij altijd dat als ik met zo'n idee kom... Hè, van een nieuwe taal, een herwilderde taal... dat mensen dan, de een kijkt heel van, oh ja, leuk... en de ander denkt, nou ja, wat is dit nu? Maar het is echt gekker dat wij niet rationeel handelen... op basis van die cijfers... dan dat ik nu ga solliciteren bij die zee. En dat gewoon het idee omzetten. En iedereen weet dat verhaal wat we elkaar jarenlang verteld hebben... over de economie, een goede economie. Het is klaar. Het is oude koek. Ja, maar je kunt je ook bedenken van ja, de zee vernietigen en vervuilen. Ja, wie is hier nou gek? Precies, wie is hier nou gek? Het is onze toekomst. Het is onze voedsel. Het is de natuur ook van zichzelf. Ja. Sommige vissen die veel vet in zich hebben, dat zijn levende toxische pakketjes. Dat is te treurig voor woorden. En, maar nog heel even, waar ben je nou geweest en wat heeft je dat gedaan? Ja, ik ben boven de Poolcirkel geweest, bij Noorwegen. Om inspiratie te zoeken? Ja, er is een expeditie op touw gezet door iemand die ik ken. En waarbij wetenschappers en kunstenaars en juristen naar oceaanverandering kijken. En ik dacht, dat is te gek, daar moet ik bij zijn. Dan kan ik meteen testen of die wetenschappers gevoelig zijn voor de argumenten die ik ook op tafel brengt. Dat je niet alleen maar wetenschappelijk onderzoek moet doen, maar dat je het moet aanvullen met ideeën over een sprekende zee. Wat heeft het je, wij moeten afronden, maar wat heeft het je gedaan, die reis? Nou, ik zal je zeggen, ik heb de laatste dag dat ik er was, en dat ik ben maandag teruggekomen, zwom ik daar in die ijszee met walvissen en orka's. Het is een beetje cliché, maar dat is ook niet voor niks. Die walvissen in de ogen kijken en horen wat ze zeggen. Ik dacht echt, nou, volgend jaar hou ik op met die zee, want het is toch wel een beetje te ingewikkeld allemaal. Maar sinds ik die walvissen daar heb gezien, denk ik, dat kan niet. Nee. Die dieren horen hier te zijn. Die zijn net als wij, hebben ze recht van bestaan. Dus ik blijf me toch inzetten voor de zee. Dat heeft het me wel gedaan. Hou ons op de hoogte. Of je het bent geworden. Of de zee je aangenomen heeft. Ja, dat zal ik zeker komen dan doen. Dan spreken we je graag weer. Dank je wel, Arita. Het was bijzonder, bijzonder verhaal. Arita Baijens. The Golden Lotus, muziek uit de videogame World of Warcraft, Mists of Pandaria uit 2012. Muziek die werd gecomponeerd door de Amerikaan Russell Brower. Vorig jaar toverde natuurfilmer en fotograaf Ruurd Jelle van der Leij een stuk grasland van 3 hectare bij zijn huis om in een gevarieerd natuurgebiedje. Even de reiger horen. Oh nee, 2. Nijlganzen. Oh, die komen heel laag over hier, zeg. Toen zanger en natuurliefhebber Ruben Heijn van dat plan van Ruurd Jelle van der Leij hoorde, dacht hij, ja, dat moet toch op veel meer plekken kunnen om een stuk grond om te toveren in een natuurgebiedje. En zo werd de actie Aanpoten geboren. Rob Buiter is gaan kijken hoe het natuurherstel door deze 2 enthousiastelingen een vervolg kreeg in de buurt van Steenwijk. Nou, is dit de eerste oogst, Ruben? Dit is de eerste batch, inderdaad. We gaan beginnen met aanpoten. Een flink stapeltje struiken hebben jullie hier achter in het bestelbusje liggen. Er liggen hier 700 struiken. En het worden dit zijn er 700? Dit zijn er 700 en het worden er uiteindelijk 1000. Maar de laatste 300 moeten we zo nog heel even ophalen. En dus we gaan vandaag 1000 struiken plaatsen op 5 verschillende locaties. Dat is inderdaad wat je zegt. Aanpoten. Ja, dus, aanpoten, ja. Dus ik ga ervan uit dat ik morgen een hernia heb. Maar dat zien we wel weer. Nou, je hebt flink hulp bij de hand, zie ik. Ja, zeker. Verschillende mensen met scheppen. Meidoorns. Meidoorns is dit? Onder andere, ja. We moeten even een selectie maken. Per locatie komen er 10 soorten in. Dus onder andere meidoorn, sleedoorn, hondsroos, gelsroos. Ja, want je hebt er al ervaring mee, Rucelle. Je hebt natuurlijk bij jouzelf achter 3 hectare omgetoverd tot natuur. Ja, daarom. En je dacht, dat trucje, dat kunnen wij herhalen. Ja, dat kunnen we gewoon uitrollen, toch? Dus toevallig op deze locatie heb ik dit jaar ook samen met Ad Sjoerd, mijn kraammachinist van thuis ook, hebben we een hele mooie vijverpartij aan mogen leggen. Dus ook 1,80 meter lang, prachtig. Maar dit is ook niet de eerste beste locatie, hè? Dit is een behoorlijke lap grond die deze mensen naast hun huis hebben. Ja, ja, deze mensen hebben hier die hebben iets van 10 hectare bij huis. Dus daar kun je tenminste ook knap aanpoten, zeg maar. En, en juist omdat het nu nog veel gras is, vind ik het wel mooi dat het wat gaat breken ook door dit soort hegstructuren. Ja. En juist zo'n particulier die dat grasland ook niet intensief nodig heeft, zoals een boer wel heeft, ja, daar kan je wat potten breken, zeg maar. Ja. Ja, want dat is jullie idee, dat je echt dat verschil wil maken. Echt even net dat stapje erbij met struiken. Wat mooiere natuur creëren. Nou ja, het is eigenlijk een soort natuurherstel. Rucelle, jij hebt de hele tijd een heel mooi woord daarvoor. Eigen. Nou, gebiedseigen. Kijk, ik ga niet midden op de klei waar niet een heg staat. Een heg dwars door het landschap zetten. Dat is niet logisch, maar dat hoort er ook niet. Maar het is eigenlijk hoe het eigenlijk. Ik werd een beetje geïnspireerd door het ding wat. Het stuk grond wat Rucelle thuis heeft gemaakt. Van, hoe vet zou het nou zijn als je overal een soort natuurinclusieve kleine miniatuur natuurgebiedjes hebt. Wat dan eigenlijk een soort springplank wordt voor biodiversiteit. En nu zijn we bij een particulier, maar zo direct gaan we naar een akkerbouwer. Zo zijn het allemaal verschillende plekken. En dat is het leuke, zeg maar. Dus het is op heel veel manieren toepasbaar. En het is wat ik heel prettig vind, is gewoon even de mouwen opstropen en we gaan aan de slag. Ja, dat gewoon is echt even concreet wat doen om die biodiversiteit verder te helpen. We hebben als soort van slogan natuurherstel, wij doen het wel. Ja. En dat kan je natuurlijk op veel verschillende manieren interpreteren. Wij doen het wel. Zo van, wij doen het wel. Nou, zo wil ik nou ook niet zeggen. Maar het is wel een beetje gewoon aanpoten. Daar gaan we gewoon stoppen met lullen en doen, zeg maar. Maar het is ook wel een beetje put your money where your mouth is. Want jij hebt dus de opbrengst van jouw recente LP, mag ik dat nog zeggen, tegenwoordig. Ja, ja. Heb je hier dus ook ingestopt? Ja, dus we hebben de opbrengst van mijn vinyl, zeg maar, dat was, zo werd die ook verkocht. Dus ik had een plaat uitgebracht in februari, Oceans. En bij elke vinyl, daar is dus een percentage van dat bedrag gaat hier dus naartoe. Dus dit is eigenlijk, dit komt nog. Alles wat we nu uit de auto halen, alle struiken, dat komt nog uit het budget van Oceans. Maar met aanpoten hebben we eigenlijk bedacht van, ja, we willen dit doorzetten. Dus we willen dit blijven doen. Dus we hebben een platform zijn we begonnen, Rucelle en ik, na een lange sessie aan een keukentafel. Eigenlijk met 2 knoppen. Ik heb land wat ik beschikbaar wil stellen. En dat kan een particulier zijn of een boer of whatever. Die wil natuur herstellen, zeg maar. Of ik doneer, dus je wil je CO2 compenseren of weet ik veel. Je vindt ons leuk, hopelijk. En dan kunnen we blijven aanpoten. En dat is eigenlijk een beetje het doel. Dan hebben we 2 aanpootmomenten per jaar. Voorjaar en najaar. Nou, dit is de eerste dag. Dat zijn de plantmomenten. Ja. Dat zijn natuurlijk de plantmomenten. Nou, dit is de eerste dag. En tot nu toe gaat het heel goed, want Rucelle die is alles uit je auto gaan halen. Ik sta met jou te doen. Ik wil zeggen, volgens mij moet je wat gaan doen, Ruben. Kom op. Maar dan komt die mensen op mij aan. Oh, de aandachtie. Kan je mijn huis over doen? Gerben en Claudia, de eigenaar van dit stuk grond. De messen worden geslepen, zou ik bijna zeggen. De, ja, ja, ja. De steekschop wordt geslepen om de struikjes de grond in te doen. Ja. Dat is wel te gek, deze hulp. Ja, dat is heel erg welkom. Ik bedoel, je ziet het hier om je heen, er is ruimte zaad. En dan is een paar schepjes, kan heel veel betekenen voor ons. Ja. Want we hebben natuurlijk een aantal planten geplant, maar ja, een beetje meer is altijd goed. Een groot gedeelte is opgegeven door de regen. Ja, dat is natuurlijk in zo'n mooie natuurlijke omgeving. Ja, ja, ja. Ja, dat gaat heel hard hier. Dus wat dat betreft, daar kun je bijna niet tegen planten. Maar ja, goed, uiteindelijk is een volhoudende aanhoudende wind. En we hebben er op dit moment ook veel bescherming omheen staan om om ze toch de kans te geven om op te komen. Ja. Dan wil ik een krooien. Een krooien? Ja. Een krooien hebben? Ja, ja, dat zou wel een krooien. Ik denk, zeg maar als je werk wil hebben, dan heb ik een krooien nodig. Hè? Claudia? Ja? Waar moet ik heen? Waar gaan we het erin zetten? Hier een klein stukje, denk ik, dat ook zo snel mogelijk dichtgroeit. En dan die kant en naar achteren. Ja, dus en op die, gewoon eigenlijk op al die wallen. Ja. Ja, want hoeveel planten hebben wij ongeveer? 300. 300. Dan dacht ik de verdeling 200 die kant en nog geen 100 die kant. Als dat kan. Oh ja, ja. Oké. Okay. Ja. Kijk, Jelle. De schop is geslepen. Zullen we ritueel de eerste de grond in doen? Ja, dat is goed. Laten we doen. Aan jou de eer. Mij de eer. Ik pak even deze. Ja. Die van mij is gebleven. Wat voor een gaat het worden? Ik pak een mooie grote hazelaar. Dan zet je tenminste wat neer. Die zijn al 1,50 meter. Die is allemaal net over de kop geweest. Dus dat is geen enkele straf. Nou, en dan weet ik inmiddels van Freddy dat het mag niet al te diep in de grond staan. Dan krijg ik commentaar. Gelukkig kijkt hij niet. En ik kijk nog even af. Zodat... Jij moet het vak nog een beetje leren. Ik moet het nog een beetje leren. Ik sta meestal alleen maar met een verrekijker in mijn hand. Of een microfoon. Of een microfoon, ja precies. De eerste staat. Die staat als een huis. Is aangepoot. Is aangepoot, ja. Het is ook wel leuk om over een paar jaar weer eens te kijken of hij het nog doet. En of er wat in zit. Ja. Een of andere leuke notenkraker in de hazelnoot. Nee, maar... Eén in de grond, hoeveel te gaan? 999. Vandaag? Dan in het voorjaar, als het goed is weer. Dus twee keer per jaar gaan we dit doen. Dus aan de ene kant hopen we dat mensen wat willen doneren voor dit. Dat we dit kunnen gaan doen en blijven doen. En andere mensen die zeggen, ik heb een halve hectare grond of meer. En ik wil wel een heg. Die kunnen zich aanmelden en dan kijken wij of het een beetje lukt. Echt even concreet iets betekenen voor die biodiversiteit. Ja, eigenlijk wel. Gewoon een beetje niet lullen, maar vullen. Je hebt nou gezien hoe het moet aan de gang. Ja, precies. Ja, en dan komen we over een jaartje hier terug en dan ziet het er heel anders uit. Oh, dat is niet meer zeker is. Het gaat hard hoor. Dat is ongelooflijk. Als je ziet nu wat er nu al groeit weer. En wat we dan een anderhalf maand geleden omgegooid hebben. Het begint nu al weer groen te worden. Het gaat heel snel. Dat is wel mooi. Succes. Ja, dankjewel. Krant, muziek die werd gecomponeerd door de Franse filmcomponist Armand Amar. We gaan weer even terug naar Texel. In het eerste uur hoorde u een verhaal over de watercrassula op het eiland. Die wordt bestreden met schelpjes. Maar er gebeurde nog iets bijzonders deze week. Daar kwamen bezorgde berichten binnen van enorme hoeveelheden karpers die zich verzamelden tussen het riet. Onze verslaggever Pleunaerts gaat even een kijkje nemen met boswachter Thomas van der Es. Lekker zeg. Vissteiger Roggesloot, vissen alleen met vergunning. Ja. De Roggesloot in de Kokstorp. Een mooi verpacht rietland. Met in het voorjaar veel kleine karakieten, bruine kiekendieven. En nu ligt het een beetje in rusten. Dat zou je ook van de vissen verwachten trouwens, die hier voorkomen. Maar we kregen een melding, uiteraard via de sociale media... Vanochtend, hè? Ja, vanochtend vroeg. Van allerlei vissen die over elkaar heen zwommen. Grote concentratie rondom de steiger. Vissterfte werd al geopperd. Ja, toch genoeg om eventjes een kijkje te gaan nemen. En ja, je ziet het al inderdaad. Hier zit veel beweging in het water. Veel kringen. Veel kolkjes. Met name karper. Sterker nog, vanochtend hebben we even wat beter gekeken. En toen was het eigenlijk 100% karper wat we tegenkwamen. Allemaal eenjarige beesten. Thomas van der S, hè, boswachter hier. We staan hier naar een rietkraag te kijken. Ik zie nog niet zoveel, hoor. Ik zie dat ze er nog zitten, omdat er beweging in het water zit. En ja, hier kan je het wel wat beter zien. Toch heel veel ronddraaiende... Oh ja, ik zie ze daar. Ze krioelen daar helemaal. Ja. En ik kende dit gedrag niet. Ondanks de 14 jaar biesbos die ik als ervaring heb. En veel met vissen van doen heb gehad. Dus ik belde net eventjes naar Mick Vos van Ravon. Met hetgeen wat we nu hier zien. Van wat betekent dit? En die vertelde dat dit een vorm is van wintercluster. Wintercluster? Ja. Dus zoals vogels ook graag in de winter in grote groepen op veilige plekken de winter doorbrengen. Doen karpers in deze leeftijdsfase dat dus kennelijk ook. En dan zoeken ze dus vaak naar structuren in de bodem. Nou, die kan hier aanwezig zijn door de rietklompen die je ziet, de plantresten, de hoogteverschillen die hier wellicht te vinden zijn. Maar ook nog een keer de veiligheid van de steiger waar we op staan. Veilige steiger, een vissteiger in dit geval. Ja. Maar waar ze dus onder kunnen schuilhouden. Ik zie hier echt daar ook helemaal. Ze liggen echt helemaal op elkaar. Ik snap wel dat mensen een beetje in paniek kunnen raken van dit beeld. Ja, ik kende het ook niet. En kijk, in de paaitijd zie je wel vaker natuurlijk bij die rietkragen dat die brasems en zo, die gaan dan kuit schieten. En die gaan dan ook vooral naar die warme zone bij die oeverlagen zwemmen. Ja, dat een hoop geplons en die beesten zien er ook zwaar aangevallen uit door allerlei sneeën en krassen die ze hebben. Dat krijgt deze jonge vis natuurlijk ook, want dat riet is hartstikke scherp. Dus ze zullen behoorlijk beschadigd raken als ze hier tussen blijven zwemmen. Maar het is toch een gedrag wat hoort bij de soort, hoort bij het seizoen. En het water zelf is maar 1,5 meter diep. Dus op diepte gaan is hier kennelijk geen aantrekkelijk alternatief. Dat is toch de plek. Want op diepte gaan, is dat hoe vissen normaal de winter doorbrengen? Ja, zeker. Ja, dat is ook waar ik het eerst aan denk. Dat die vissen diepte opzoeken. Maar goed, dit is heel levendig gedrag. We zien ook geen dode beesten drijven of zo. Het is allemaal kwiek en het zit gewoon heel dicht op elkaar, bij elkaar. En wellicht dat ze toch de steiger als een veilig element zien. Plus de combinatie van structuren die ze hier kunnen vinden. Maar wat is het gevaar dan? Waarvoor zoeken ze veiligheid? Nou ja, kijk, als je hier natuurlijk midden op het water zit, dan ben je ook weer zo gezien door een school aalscholvers en alles wat maar vis eet hier op het eiland. Ik zou het wel weten. Als ik een grote zilverreiger was, dan zou ik hier gaan wonen op deze steiger deze winter. Ja. Maar voorlopig lijkt er nog weinig gevaar voor deze vissen aanwezig. We hebben een primeur. Ja. Ja. Het ziet er wel fascinerend uit. En wanneer gaan ze hier weer weg? Nou, ik ga het gewoon een beetje volgen, denk ik. Want er komt wel wat kou aan natuurlijk volgende week ook. Dus ik weet niet hoe ze reageren bij vorst. Maar reken maar, zo'n roggensloot, dit water hier. Hoeft het niet lang voor te vriezen, hoor, om hier een ijslaagje op te krijgen. Het is hartstikke stagnant water. Wel licht brakkig. Maar voor de rest ligt het er ook zo bij als een ijsbaan als er een paar nachtvorst optreedt. Dan moet ze misschien niet hier zitten, want ze is vastgevroren. Dan zou je naar een diepere zone moeten gaan. Kijk, hele kluit, joh. Caballistas en el Parque y en la Feria uit de filmmuziek Primavera Sevilla van Joaquín Turina. De biodiversiteitstop in Montreal is in volle gang. We spraken in het vorige uur al met VN-jongerenvertegenwoordiger Evi Vet over alle hens aan dek voor de natuur. Europa wil absoluut dat deze top een succes wordt. Verantwoordelijk voor haar groene ambities is vicevoorzitter van de Europese Commissie en architect van de Green Deal Frans Timmermans. En we hebben hem aan de lijn. Goedemorgen, meneer Timmermans. Goedemorgen. Goedemorgen. Een van de ambities is 30% natuur per land. Heeft u een stukje Limburg in gedachten waar u een extra natuurgebiedje voor ogen heeft? We zouden van het Heuvelland zouden we meer natuur kunnen maken. Maar ik denk met name ook dat we in Midden- en Noord-Limburg zouden kijken waar we een deel van wat nu landbouw is terug zouden kunnen geven aan de natuur. En tegelijkertijd de boeren daar een beter toekomstperspectief zouden kunnen bieden. Dus dat zou geweldig zijn als dat zou lukken. Ja, zou hand in hand moeten gaan, hè? Precies, ja. Ja, ja. Nu is het zo, het is een belangrijke top. Dat geeft iedereen aan. Toch is er bijna geen enkele wereldleider aanwezig. En het valt natuurlijk op. U zelf ook niet, hè? U zit nu ook niet in Montreal. Wat zegt dat? Het is heel ingewikkeld om de top te organiseren, omdat die zou in China plaatsvinden. China is voorzitter. En door COVID ging dat niet. En uiteindelijk heeft Canada zich aangeboden als gastheer. Maar wij zijn wel op hoog niveau vertegenwoordigd. Hoor, mijn collega Sienke Sienkiewicz, die verantwoordelijk is voor milieu, die reist nu af in de laatste dagen. En kijk, bij die tops, dat is bij die klimaattop ook, dan heb je eerst de wereldleiders die komen en die gaan dan weer weg. En dan wordt er echt onderhandeld. Dat hebben wij ook gedaan bij de klimaattop. En dat zal nu ook gebeuren bij de biodiversiteitstop. Dat gezegd zijnde, als ik goed uw vraag begrijp, zit er ook wel iets onder van waarom is het gevoel van urgentie hier niet even groot als bij klimaat? Ja, ja. Dat vind ik ook heel erg dat dat zo is. Dat is echt heel erg. En dat heeft te maken met het woord alleen al, biodiversiteit. Dan mensen kunnen dat niet meteen vertalen naar, ja, wat is nou eigenlijk het gevaar? Terwijl bij klimaat weten we, het komt door de uitstoot van CO2. Het komt door het feit dat de temperatuur te hoog wordt. En daar kunnen we iets aan doen door het verminderen van de uitstoot. Dat is veel makkelijker uit te leggen. En bij biodiversiteit zijn we helaas nog niet zo ver. We moeten er wel snel naartoe, hoor. Nou, legt u dan eens uit. Is biodiversiteit niet minder belangrijk dan klimaat? Nou, in de eerste plaats zou het fijn zijn als we als mensen eens een keer zouden begrijpen dat wij onderdeel van die natuur zijn. En dat we niet, zeg maar, als toeschouwers naar de natuur kijken alsof we daar geen onderdeel van zijn. Dat is belangrijk om dat te zien, omdat we zijn bezig de natuur zo terug te dringen dat we ons eigen voortbestaan in gevaar aan brengen zijn. Hè? Dus net als met de klimaatcrisis gaat het om ons overleven uiteindelijk. Het gaat niet om een paar leuke beestjes redden. Het gaat erom dat we de mensheid redden. En de mensheid is zichzelf steeds meer in problemen aan het brengen door de biodiversiteit terug te dringen. Dat er heel veel soorten verdwijnen. 1 miljoen van de 8 miljoen soorten dreigt te verdwijnen. En als die biodiversiteit verdwijnt, dan wordt onze voedselvoorziening in gevaar gebracht. Dan wordt de planeet echt heel snel ongezonder. En dan kunnen wij onze eigen soort niet in stand houden. Dus het gaat om ons overleven. En voor ons overleven hebben we een gezonde natuur nodig. Een gezonde biodiversiteit nodig. En die is nu niet gezond. En wat is dat in de mens? Dat we dat niet, dat toch niet goed genoeg bij ons aankomt. Dat we dat niet tussen de oren krijgen. Nou, ik denk dat heel veel mensen. Kijk, we hebben zoveel crisis achter elkaar gehad van COVID en nu weer de oorlog. En mensen die niet weten hoe ze hun energierekening moeten betalen. Zeg maar, de onmiddellijke crisis, de crisis van deze maand, die drijft de crisis van over decennia uit de aandacht. En dat is heel menselijk. Kijk, als je niet weet hoe je het einde van de maand haalt, is het einde van de mensheid niet degene waar je eerst aan denkt. Dat is het eerste punt. Het tweede punt is, het is ingewikkeld om dit uit te leggen. Biodiversiteit is ingewikkelder dan de klimaatcrisis. Het derde punt is, je gedrag zo fundamenteel moeten aanpassen als wij moeten doen, is ook ingewikkeld. Is ook ingewikkeld. Hè? Anders op een andere manier voedsel produceren, op een andere manier ons leven inrichten. Maar we zullen het allemaal moeten doen. We zullen het moeten doen. Anders gaan onze kinderen zonder enige twijfel oorlog voeren over water en eten. Dat steeds schaarser zal worden en het water zal steeds vuiler worden. En Hoe meer biodiversiteit, hoe groter ons weerstandsvermogen. Hoe groter ons vermogen om ons aan te passen, ook aan de klimaatverandering. Nu sprak Evie Vet en andere jongeren die we de afgelopen weken, maanden al spraken over biodiversiteit en klimaat, over de generatietoets. Dat er nu nagedacht wordt over wat onze beslissingen teweeg brengen bij mensen die 2, 3, 4, 5 generaties verderop leven. Is dat een belangrijk punt? Gaat dat vastgelegd worden, zoiets? Daar streven we wel naar. En de jongeren die brengen dat ook in discussie. Ik hoop dat we dat ook voor elkaar krijgen. De schrijver David van Rijbroek die gebruikt de uitdrukking dat wij eigenlijk onze generatie, de komende generaties, aan het koloniseren zijn met ons gedrag. Hè. Wij koloniseren dus de toekomst van komende generaties, omdat wij veel meer ruimte gebruiken dan eigenlijk verantwoord is voor de overleving van onmenselijke soorten. Ons gedrag beïnvloedt onze kans om te overleven. En dat gaat om, ja, ik ben zelf inmiddels grootvader, dat gaat ook om onze kinderen en kleinkinderen. Dus als dat element er niet wordt ingebracht en we leven alleen nog maar voor onszelf en voor vandaag, dan zal het gevoel van urgentie niet voldoende zijn. Dus ik vind het ontzettend belangrijk dat zo'n generatietoets erin wordt gebracht. Maar hoe zorgen we er nou voor dat dat geen wassen neus is? Een soort schaamlap of een soort youthwashing? Van nou, ze zijn er geweest, die jongeren, en het staat erin. En hoe maken we dit nou bindend? Want we hebben eerdere toppen gehad die niet zo verschrikkelijk veel hebben opgebracht, toch? Dat is waar. En in deze sector van biodiversiteit is het ook nog eens een keer allemaal niet bindend. Tegelijkertijd kunnen we wel heel veel bereiken als we afspraken maken. Denk maar eens over de walvissen, die waren bijna uitgestorven. En toen we afspraken zijn gaan maken over geen walvisjacht meer, heeft de soort zich hersteld. Denk maar eens, ik vind de oceaan een prachtig voorbeeld. Als je een deel van de zee een tijdje met rust laat, herstelt dat deel zich heel snel. Zowel natuurwaarde, biodiversiteit, als ook de economische waarde. En dus we kunnen wel wat doen. Daar moeten we afspraken over maken. Dat moeten we ook wel. Kijk, op het moment dat we inzien dat het om ons eigen overleven gaat, zijn we in staat om alles te doen. Zijn we in staat om echt op te treden. Het gaat er mij om het bewustzijn tot stand te brengen dat we dit niet doen om een paar leuke beestjes overeind te houden. Nee, we doen het om ons eigen overleven mogelijk te maken. En ik hoop dat dat besef is wat vaker doordringt als mensen wat vaker naar zo'n top kijken. Ja. Kunt u nog even de belangrijkste punten noemen? Waarvan hoopt u dat er echt afspraken kunnen worden gemaakt? Nou, ik hoop dat we kunnen afspreken dat we inderdaad 30% van ons land, 30% van de zee gaan beschermen tegen 2030, zodat daar de natuur zich kan herstellen. Ik hoop ook dat we afspraken kunnen maken over een fonds, hoe we arme landen kunnen helpen om hun biodiversiteit te redden. Kijk, van die oerbossen zoals de Amazone en in Congo en in Maleisië, die zijn van belang voor het overleven van de hele mensheid. En dan zeggen de landen die daarover gaan, die zeggen, ja, wij hebben dat nodig voor onze economische ontwikkeling. En dan moet de mensheid zeggen, en ja, wij voor ons overleven. Dus wij hebben een belang bij jullie economische ontwikkeling op een manier te laten verlopen die de oerbossen in stand houdt en gezonder maakt. Dus zo moet je tot afspraken zien te komen met elkaar. En daar is deze conferentie een uitgelezen mogelijkheid voor. En ik denk dat we dat ook kunnen bereiken. Ja. Wat zijn de belangrijkste struikelblokken nu in Montreal? Dat is toch vooral het korte termijn denken. Denken in, maar als ik mijn landbouw anders moet doen, hoe moet dat dan met mijn boeren? Het is ook, in deze tijd van oorlog wordt er heel snel een beeld geschetst alsof er voedseltekorten zullen zijn. In sommige delen van de wereld klopt dat, maar in andere delen klopt dat niet. En dat wordt dan weer als excuus gebruikt om geen landen te beschermen. Geen delen van het land uit de economische activiteit te halen en te laten rusten. Dat is eigenlijk het korte termijn denken en de vrees als gevolg van zowel de pandemie als de oorlog, dat we nu toch maar vooral onze voedselproductie moeten opjagen. Dat zijn eigenlijk de grootste knelpunten op dit moment. En we zullen toch gezamenlijk, in Nederland is natuurlijk ook een heel groot thema, we zullen gezamenlijk de verantwoordelijkheid moeten nemen om boeren op een andere manier te kunnen laten werken, zodat zij een goede toekomst hebben, maar zonder dat dit ten koste gaat van die biodiversiteit. In Nederland is de biodiversiteit enorm afgenomen. En dat is een directe bedreiging voor onze gezondheid. En daar kan je de boeren niet de schuld van geven, want die moeten werken om zoveel mogelijk productie tegen zo laag mogelijk kosten te halen, anders kunnen ze niet overleven. Kijk, en een boer die altijd rood staat, die kan niet groen denken. Maar een boer die je kunt helpen om dat rood staan, om daar overheen te komen, die gaat wel mee in dat groene denken. Dus we hebben een ontzettende taak voor ons om dit te laten gebeuren. En dat betekent niet alleen de boeren, ook wij als consumenten. Wat eten we, waar kopen we het, zorgen we ervoor dat ons eten uit onze buurt komt. Zijn we bereid om seizoensgebonden weer meer te eten, zoals onze grootouders dat ook deden. Dat kan allemaal helpen om onze biodiversiteit te redden en daarmee onszelf ook een betere toekomst te garanderen. Ja, ja. Nu, op dit soort toppen zijn het altijd weer een aantal hele grote partijen die of dwars liggen of net het setje kunnen geven. China, Amerika, de BRIC-landen, Brazilië en grote opkomende economieën. Hoe staan de neuzen daar? Nou, ik zie wel een bereidheid om hier tot goede afspraken te komen. Dus ja, het is nog vroeg, hè, en altijd op het laatste moment moet blijken of het ook lukt. Kijk, al die landen die zijn de afgelopen jaar met neus op de feiten gedrukt. Alle landen hebben last van de enorme gevolgen van de klimaatcrisis. Oogsten zijn bijna overal veel kleiner en soms ook hopeloos mislukt. Droogte heeft China ook in zijn greep. Denk aan Pakistan, waar een derde van het land is weggespoeld en permanent is weggespoeld. Het is niet even een overstroming die weer weggaat. Denk aan de vele natuurrampen die Afrika hebben getroffen. Het gevoel van urgentie is er. En ook men weet inmiddels wel dat onze biodiversiteit ons meer weerstandsvermogen geeft als het in een gezonde kant op gaat. Dus het gevoel van urgentie is toegenomen. Ik zou willen dat het bij het al brede publiek ook wat meer gevoeld zou worden. Net zoals de klimaatcrisis nu door iedereen wordt gezien en ook wordt aangepakt, zal dat met de dreiging van ecocide, want dat is het in feite, zal ook veel breder maatschappelijk moeten worden gezien en gevoeld. Dan zullen ook politici een groter gevoel van urgentie krijgen. Ja, ja. Nou ja, we moeten doorkrijgen dat met het redden van soortenrijkdom en natuur en biodiversiteit we eigenlijk onszelf redden. Dat precies, wij gewoon op, dat is de kern. Zijn gewoon dat is de kern. Een soort die op uitsterven staat op een dag. Ja. Precies, precies. Laten. Kijk, die planeet van ons, die heeft zich millennia gered zonder ons. En die kan ook best zonder ons door, hoor. Ja. Als we het voor onszelf onmogelijk maken op deze planeet, ja, dan zullen wij verdwijnen en die planeet die draait gewoon door. He, dus we kunnen ons eigen feestje alleen maar zelf bederven. En we kunnen er ook voor zorgen dat we dat feestje veel langer laten duren door veel beter voor onze natuurlijke omgeving te zorgen. Ja. Hartelijk dank voor dit moment. Ik wens u en uw collega's daar in Montreal heel veel sterkte. En, dank u wel. Hou u in de gaten. Dank, okay, Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Thank you.